نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے ہم 20 پارے کا آغاز کرتے ہیں اور تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس مین تھیم کی بنیاد پہ دیکھیں گے وہ ہے دعا. کیا دعا کا مطلب ہے, دعائیں کیا ہوتی ہیں, کیا کام کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں, کون سی چیزیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے. سننا چاہتے ہیں اس موضوع پہ؟ حقیقت ہے نا, اس بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا ہی اچھوتا انداز ہے دعاؤں کا, اور پلس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ جو واقعی ہم سب کو اپنی دعاؤں کو چیک کرنے اور دیکھنے کا موقع دیتی ہیں. انشاءاللہ ہم چند آیتوں کی یہ بات ہی اس کے اوپر بات کریں گے. آئیے بارے کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 60 ہے سورۃ نمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام من خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. بھلا وہ کون ہے؟ آپ نے اب ہر سوال کا جواب اپنے دل میں خود کو دینا ہے. پورا رکوع جو ہے یہ سوالیہ ہے. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی بھرایا, پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کو اگانا تمہارے بس میں نہ تھا, کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. کون؟ جو شرک کرتے ہیں. ام من جعل الارض قرارا, اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے, کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارے, اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے, اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان میں اب یہاں دعاؤں کی بات ہوئی. ہم تھوڑی سی بات کریں گے دعا کے موضوع پہ کہ آخر دعا کیا ہوتی ہے. ہمارے ہاں دعا کے بارے میں بہت ساری افراط اور تفریط پھیل چکی ہے, اور دعا کے ناطے سے ہم اپنے آپ کو بعض دفعہ بہت ہی زیادہ دوسروں کا محتاج کرنے لگتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی مانگی بھی دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ دعا کیا ہے. ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنا, اس بات کا اظہار کہ میرا رب مجھے جانتا ہے, میرے ہر غم کو جانتا ہے, ہر بات کو جانتا ہے. ہمارے ہاں تو عموماً دعا کا تعلق صرف الفاظ کے ساتھ رہ جاتا ہے, ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے پھر منہ پہ ہاتھ پھیر لینا. ٹھیک ہے, یہ دعا کا ایک درجہ ہے, لیکن اصل میں تو دعا بندے کے دل کی کیفیت کا عالم ہے. ہر دعا زبان سے ادا نہیں ہوتی, دعائیں دلوں سے نکلتی ہیں. آپ ہر لمحے کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, ہر لمحے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے, آپ کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں دعا ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک خوبصورت طریقہ ہمیں سکھایا, لیکن یاد رکھیے کہ جس بندے کا اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے وہ پھر اپنے اور بیچ میں کسی دوسرے کو نہیں لاتا. ہم سب اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ سے تعلقات ٹھیک ہیں. آپ کس سے مانگتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ استوار ہو. عموماً دنیا میں دیکھیے, خواتین ہوں یا بچے ہوں, عموماً کس سے مانگتی ہیں جہاں کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ لڑکی ہے تو باپ سے مانگے گی, پھر بڑی ہوگی تو تھوڑا ہو سکتا ہے بھائی سے کچھ مانگ لے, شادی ہوتی ہے تو شوہر سے مانگنے لگتے ہیں. اسی طرح جب بڑے ہو جائیں تو بچے کمانے لگے تو بعض دفعہ مائیں پھر بچوں سے امیدیں لگا لیتی ہیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے رشتے کی. جب بھی ایک بندہ اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے, اس سے اپنا رشتہ سمجھتا ہے, اور اللہ کے سب بندے کا رشتہ وہی ہے جو سورۃ فاتحہ میں ہم سب کو بتا دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ میں بندی اور تو رب, تو دینے والا میں مانگنے والی, تو آقا اور میں مقوم, میں عابدہ ہوں یا عابد ہوں اور تو معبود ہے, اس سوچ کے ساتھ جب بندہ اپنے دل میں کچھ بھی رکھتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. دعا کے تین مختلف درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے مانگا فوراً مل گیا. یہ عموماً ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ہائے بڑی گرمی ہے, بجلی آ جائے, اور آپ سوچ رہے تھے تو بجلی آ گئی. بس اس کے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں دیکھا ہائے کچھ اور مانگ لیا ہوتا. تو دعاؤں کا وہ درجہ جو بالکل ابتدائی فوراً مل جائے, یہ سب سے ادنا درجے کی دعائیں ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دعا تو مانگی, وہ نہیں ملا جو مانگا تھا, کچھ اور مل گیا, یا کسی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا. مثلا آپ بیمار تھے, آپ دعا مانگ رہے تھے اللہ صحت دے دے. ہو سکتا ہے صحت نہیں ملی, لیکن وہ صحت کی دعا آسمانوں پہ گئی. آسمان پہ آپ کی طرف ایک فیصلہ آ رہا تھا آسمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ بندی جب ہاسپٹل جا رہی ہوگی تو راستے میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا. مثال دے رہی ہوں, آپ کے نصیب میں ایک حادثہ لکھا تھا, آپ تو صحت مانگ رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں اتنے دن سے مانگ رہی ہوں ملی نہیں. غیب کے پردوں میں کیا ہوا کہ آپ کی صحت کی دعا گئی آسمانوں پہ اور آپ کے ہونے والے حادثے سے لڑی, اور اس اتنا جھگڑا اس نے کیا کہ آپ کا حادثہ واپس چلا گیا. یہ وہ درجہ ہے, یہ دوسرے درجے کا ہے. اور یہ کتنا اہم ہے, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا مصیبتیں آنے والی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج اس وقت جو ہمیں ایک چھوٹی سی پریشانی آئی, جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ نیٹ کی وجہ سے ہمیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا جانا پڑا, آپ نے اس کو کس رنگ سے سوچا ہوگا, لیکن کیا پتا غیب میں کیا بات ہے. ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا اللہ کتنا بابرکت کر دے, کیا اللہ تعالیٰ کے خیر کے راستے آپ کے لیے کھول دے, نہیں پتا نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر شر میں ایک خیر ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسری دعا ہوتی ہے, ساری زندگی مانگتے رہے نہیں ملا. ایک بندہ ساری زندگی غربت میں گزار کے چلا جاتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس نے کبھی پیسہ نہیں مانگا ہوگا؟ مانگتا ہے, نہیں پورا ہوتا. انسان ساری زندگی اولاد مانگتا ہے, نہیں ملی. اسی طرح کئی اور مصیبتیں ہوتی ہیں, اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس کی قدر تب آئے گی جب کل قیامت آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ دعائیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں, جو اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں اپنے بندے کی دعائیں, ان کو سیو کر لیتا ہے, ڈپازٹ میں رکھ دیتا ہے. جیسے گاڑی میں آپ ریزرو میں کچھ آئل رکھتے ہیں نا, تاکہ کبھی مشکل ہو تو اس وقت اس کو یوز کریں. یہ دعائیں اللہ تعالیٰ چھپا لیتا ہے. کل قیامت کے مناظر میں, کئی مناظر میں سے ایک ایسا منظر بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت ایک بندہ اللہ کی طرف سے پریشان تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس حال میں تھا کہ اس کو جنت سے محروم کر دیا گیا, روایات میں آتا ہے, صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے ایک بندے کو جنت سے دور کر دیا جائے گا, تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نیکی لے آؤں. اتنے دور کھڑے دکھ رہے ہیں, یہ میری ماں, یہ خالہ, یہ فلا, سب دیکھ رہے ہوں گے. یو بس سرون نہوم کا لفظ آتا ہے قرآن میں, تو کیا میں ایک لے آؤں تو آپ دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے لے آؤ. وہ باری باری سب کے پاس جائے گا, ماں سے لے کے شوہر بچوں تک, کوئی ایک نیکی بھی اس کو دینے کو تیار نہیں ہوگا. اور دے بھی کیسے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی, کیونکہ لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی, اس دن ہر بندے کو ایک اپنی ہی فکر ہوگی کہ میری ہی نیکی نہ کم ہو جائے. خیر, سب سے شرمندہ ہو کے واپس اپنے نام اعمال پہ کھڑا ہو جائے گا کہ, اور وہاں اس کو اب یقین ہے کہ بس میرے نصیب میں جہنم ہے اور اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا, کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جو چیز میں نے اس کے لیے چھپا کے رکھی تھی وہ لے کے آؤ. دو روایتیں آتی ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے جائیں گے تو ایک چھوٹا سا موتی لے کر آئیں گے, اتنا باریک سا چمکتا ہوا موتی, اور اس کو کہیں گے کہ اس کو اپنی نیکیوں کے پلڑے میں رکھو. تو وہ سوچے گا کہ یہ اس اتنے سے موتی کا کیا وزن ہوگا, لیکن جب وہ رکھے گا تو اسے ایک موتی کے وزن سے اس کا نیکیوں کا پلڑا اتنا جھک جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے, اور جنت کا سوال اجازت مل جائے گی. وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ نے آج یہ کیا احسان کیا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے احسان نہیں کیا, یہ اصل میں آپ ہی کا عمل تھا. وہ کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرا دیں گے کہ وہ فلاں رات تھی, سب سو رہے تھے, تو بھی سو رہا تھا, اتنے میں تجھے میرے خوف نے اٹھا دیا, تو اٹھا, تو نے وضو کیا, اور میری مجھے راضی کرنے کے لیے تو جائے نماز پہ کھڑا, اور خوف کے مارے تیری آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا. یاد ہے, بندے کو سب یاد آئے گا. دیکھیے, اس وقت ہمیں اپنے ماضی کے 10 سال پہلے کی باتیں نہیں یاد, لیکن قیامت کے دن اتنی شارپ میموریز ہو جائیں گی کہ ہمیں سب کچھ یاد آ جائے گا. پھر یاد آئے گا, ہاں اللہ ایسا ہوا تھا, تو اللہ کہیں گے یاد کر اس دن وہ ایک آنسو تیری آنکھ سے گرا تھا. ہاں اللہ یاد ہے, کہا اسی آنسو کو میں نے موتی کی شکل میں جمع کر کے رکھ لیا کہ کل جب لوگ تجھے جھٹلائیں گے اور کوئی تجھے نہیں دے گا تو اس وقت تیری قدر کرو. یعنی اللہ کی ذات بندے کے ایک ایک آنسو کی قدر کرتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں یجیب المضطر اذا دعا. جب کوئی مضطر کو کون پکار سنے گا؟ زندگی کے وہ لمحے یاد کریں کہ جب آپ بڑے دکھی ہوتے ہیں, بڑے روئے ہوتے ہیں, کوئی دنیا کی طاقت آپ کا فائدہ نہیں کر سکتی. سگی اولاد آپ کی آنکھوں کے آنسو بن جاتی ہے, خوشی نہیں بنتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو پاس ایک گٹھر لایا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال میں رکھا جائے گا. تو پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں اور قبول نہ ہوئیں, آج ان کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی. اس وقت پھر انسان یہ خواہش کرے گا کہ اللہ کاش میری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور میں آج اس کا بدلہ پا لیتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا جائے, یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے. کچھ شرائط ہیں, پوائنٹس لکھاؤں گی, جا کے آپ اس موضوع کو ایک چھوٹی سی چیک لسٹ کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کر لیں. ہر دعا قبول ہوتی ہے, لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مستجاب دعوات بن سکتے ہیں. مستجاب دعوات کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی ہر دعا قبول ہو. دنیا میں لوگ اس کے بارے میں بڑے کانشیس رہتے ہیں, فلاں اس کی تو دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ شرائط ہمیں بتائی ہیں کہ جب اگر ان کو پورا کر لیں, کنڈیشنز ہیں, تو اس کے بعد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ اخلاص, صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کو پکاریں, دل کو باندھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ میری اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا, کوئی زندہ کوئی مردہ. اور اس اخلاص میں گھر والے زندہ بھی آتے ہیں, شوہر, بچے, بیوی, دنیا کا ہر انسان. کوئی بندہ مجھے ایک نفع نہیں دے سکتا اگر میرا رب نہ چاہے. لا الہ الا اللہ, یہ الہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر دعاؤں کا سننے والا بھی آتا ہے. اس کو یقین میں رکھیں. اس کے اوپر جتنا آپ کا دل یقین میں آئے گا نا, آپ فیل کریں گے کہ اتنی انشاءاللہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا, خشوع ہوگا, خضوع ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے وہ اتباع سنت ہے. دعا مانگتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھیں اور اپنی عملی زندگی میں بھی آپ سنتوں کو عمل میں لائیں. چھوٹی سے لے کے بڑی سنتوں کو دیکھیں. بعض دفعہ ہم ان چیزوں پہ اتنی اہمیت نہیں ان کو دیتے, لیکن وہ دعا پھر اس طرح قبول نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے کہ اللہ کو پکارو جبکہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی. اُدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, ہوگا, ملے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ملے؟ پھر بندہ ڈھیلی ڈھالی دعائیں نہیں کرتا. اچھا ہونا تو کوئی نہیں, مانگ لیتے ہیں. ٹھیک تو ہونا نہیں, اس نے ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا, چلو اللہ دے دے پھر صحت. اللہ کہتا ہے میں نہیں دیتا. وہی بچی کی بات یاد کریں کہ جو پانی کہیں موسیٰ علیہ السلام اور ساری بستی جا رہے والے جا رہے تھے کھلی جگہ پہ کہ ہم وہاں پہ دعا کریں گے صلاۃ الاستسقاء کے لیے کہ بارش ہو جائے. تو جب جانے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ کی بات تو الگ تھی, یہ دو باتیں میرے ذہن میں گڈ مڈ ہو گئیں. یعنی ایک موقع پہ بارش نہ ہوئی تو شہر لوگ نکلے کہ شہر سے باہر جا کے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے گی. تو جب قافلہ تیار تھا تو ایک چھوٹی سی بچی تھی, وہ اتری کہنے لگی کہ ابھی ٹھہرو میں آتی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیوں بھائی کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی چھتری لے آؤں کیونکہ جب ہم واپس آ رہے ہوں گے تو بارش ہو رہی ہوگی. اتنا یقین ہو. اور یقین کریں, آپ دعا کرتے ہیں آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے میری یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کا گہرا تعلق آپ کے یقین کے ساتھ ہے. کبھی بھی ایسی دعا نہ مانگے کہ ریلکٹنٹ, ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہوگی, اللہ سب کہہ رہے ناممکن ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ تو کر سکتا ہے. انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے. پھر اس کے بعد اس کی چوتھی شرط ہے کہ آپ کا اپنا دل حاضر ہو دعا مانگتے ہوئے, حضوری قلب, جس کے اندر خشوع, خضوع, اللہ سے اس کا اجر لیں. اور آپ دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے, اللہ کی ذات کتنا پیار کرتی ہے بندے سے کہ دعا کو عبادت کہہ دیا. ادعا ہوا عبادہ, یعنی مثال ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ پین مجھے دیں, یہ میری ضرورت ہے نا. اللہ سے کہنا کہ اللہ میرا یہ کام کر دے, مجھے دے, تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ لکھو کہ اس نے اس وقت عبادت کی. دنیا کے بادشاہوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. تو اس بات کا یقین ہو کہ بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اللہ دے گا, اور دل کے حضور خشوع کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ اگر میرے حق میں یہ چیز بہتر ہوگی تو اللہ ضرور دے گا, اگر نہیں مل رہی تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کو بھی ایک الگ دعویٰ سی ڈی بھی میرا خیال ہے کہ ڈیولپ ابھی ہوئی ہے کہ نہیں, لیکن ایک ٹاپک موجود ہے جس میں ہم نے دعا کے سارے مختلف اینگل دیکھے. تو کچھ چیزیں جس میں دعائیں قبول نہیں ہوتی, نمبر ایک, حرام کا کھانا. اس کے اوپر تو بہت ساری روایات مل جائیں گی آپ کو کہ جب پیٹ میں حرام کے لقمے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اور حدیث میں آتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ تک جاتا ہے، جسم پہ مٹی پسینے کے غبار ہیں، غبار ہے، مٹی ہے، پسینہ ہے، اور کعبہ کے پردے کو پکڑ کے دعا مانگتا ہے اور لبیک کہتا ہے، لیکن فرشتہ اس کو جواب میں کہتا ہے تیرا لبیک اور سادیک کیسے قبول ہو، کیونکہ غدی یا بالحرام، جو کھانا تو کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے، ملبسہ حرام، جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حرام ہے. تو بہرحال رزق حرام کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. دوسری چیز ہے جلد بازی اور دعا چھوڑ دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا کے مانگنے میں جلدی کرے. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ جلدی کرنا یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ میری نہیں سنتا، گویا کہ اس نے جلدی کی. آج کبھی سنا اپنے لوگوں کی بات، فلاں ایک شخص ہے ان کے خیال میں تم دعا کر دو، بھئی آپ خود کریں، نہیں میری اللہ نہیں سنتا. یہ کہنے والے کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اچھا نہیں سنتا تو پھر میں نہیں سنوں گا. پھر اس کے بعد یہ ہے گناہوں اور حرام کاموں کا ارتکاب. جتنا ہماری زندگی میں گناہ اور ایسے غلط کام پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. چوتھی جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ فرائض اور واجبات کا ترک کر دینا، یعنی نماز ہی نہیں کوئی پڑھتا تو اب آپ کیسے کہہ سکتے اس کی دعائیں قبول ہو. ہاں بعض دفعہ اللہ شیطان کی بھی سن لیتا ہے، اللہ کی ذات بعض دفعہ فرعون کی بھی سن لیتی ہے، لیکن ایک عام اصول یہی ہے اور خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے تو یہ موجود ہے. پانچواں جو ہے وہ گناہ یا قطع رحمی کی تال دعا، یعنی مثلا کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنے پیسے دے کہ میں ایک شراب خانہ کھولوں، اب یہ گناہ کی دعا ہے نا، یہ نہیں قبول ہوگی. اسی طرح قطع تعلقی کی دعا کیسے ہوتی ہے کہ کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ کرے میرا شوہر اپنی ماں سے جدا ہو جائے، اللہ کرے کہ میرا بھائی جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور میری ماں کے ساتھ ہی رہے. اس طرح کی قطع رحمی، صلہ رحمیوں کو کاٹنے والی دعائیں اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا بھی دے دیتا ہے. کچھ تھوڑے سے بلکہ کافی سارے ہیں، میں جلدی میں بولوں گی، یہ بہت اہم ہے. آداب، کیا مینرز اینڈ ایٹیکیٹس ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں. پہلی بات ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کی حمد و ثنا سے دعا شروع کرے. شروع میں دو چار لفظ الحمدللہ رب العالمین. اب آپ آئیں اور کوئی آپ کو آتے ہی کہ جلدی جلدی یہ دے دو، اچھا نہیں لگتا نا. ہم انسانوں سے بھی مانگتے ہیں تو تھوڑی بات کرتے ہیں نا، کیسے ہیں آپ، خیال ہے آپ بہت فیاض ہیں، مجھے یہ چاہیے تھا دے دیں. تو اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے دعا شروع کی جائے. پھر دوسری جو بہت ہی اہم چیز ہے کہ آسانی اور پریشانی، ہر دو حالتوں میں دعا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ خوشیوں کے اندر اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے غموں میں تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلدی سن لیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی آواز عرش پہ گئی تھی تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ آواز جانی پہچانی ہے، سنی ہوئی ہے. تو اس پہ فرشتوں نے کہا اچھا یہ وہ یونس ہے کہ جو اچھے دنوں میں بھی پکارتا تھا. انشاءاللہ اچھے دنوں میں اللہ کو پکاریں گے، برے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے. پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں یا مال یا اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، ایسی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد دعا کرتے وقت عاجزی، پست آواز. بعض لوگ تو حکم دے رہے ہوتے ہیں، یقین کریں چیخ چیخ کے ایک اور روب ڈالنے کا انداز ہے، عاجزی کے ساتھ گریا زاری کرتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کی کا وسیلہ دے کے دعا مانگے تو انشاءاللہ اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں، مثلا اس وقت آپ قرآن سن رہے ہیں، آپ روزے کی حالت میں آئے، آپ کو وقت بھی لگا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس سال جو دورہ قرآن کر رہی ہوں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو میرے بچے کو ہدایت دے دے، اچھا اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو ہدایت دے دے، یا میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے. اس طرح کی بات آپ کر سکتے ہیں، یہ وسیلہ بالکل جائز ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ کہ کسی نیک شخص سے جو حاضر ہے آپ کے گمان میں اچھا ہے اس سے دعائیں لینا. ہمارے ہاں کروائی جاتی ہیں کھانا کھلا کے، یہ درست چیز نہیں ہے. دعا کوئی خود کر دے لیکن اگر اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو فائدہ ہوتا ہے. پھر ایک اگلا ادب کیا ہے کہ گناہ کا اعتراف کرنا، پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. ابو لک بذنبی، سید الاستغفار میں آتا ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں. آپ ایک رو کے کہہ دینا اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں. آپ اس طرح میں امیجن کیا کریں کہ جیسے آپ کا بچہ ماں آپ کے پاس آیا ہوا ہے، جیسے بچے ماؤں کو مناتے ہیں نا، یا ماؤں سے چیزیں لیتے ہیں ویسے لے کھڑے ہیں، نہیں تو اب مچل رہے ہیں، اب لوٹنیاں لے رہے ہیں، اب اچھل رہے ہیں، اب رو رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے تعلق رکھیں. پھر اسی طرح دعاؤں میں یہ جو قافیہ بندی ہوتی ہے نا، شعروں کی صورت میں دعائیں مانگنا، یہ کبھی کبھی پوئمس کی صورت میں کوئی سن لے، آمین کہہ دے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بعض لوگوں نے تو پوری دعائیں ہی شعروں میں بنائی ہیں، یہ درست نہیں ہے. پھر اگلا ادب کہہ کہ دعا کو تین مرتبہ دہرانا چاہیے، اس سے رحمت کو جوش آتا ہے اللہ کی. پھر دعا مانگتے ہوئے قبلہ رخ مکر لیں، کانشیسلی اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیں. پھر دعا میں ہاتھوں کو اٹھانا, مبالغہ تو نہ کریں لیکن جتنے بھی ہاتھ اٹھا سکے کریں. بعض تو اتنا اوپر کرتے ہیں, میں نے لوگوں سے اس بارے میں بہت ساری عجیب باتیں سنی ہیں. بعض کہتے ہیں یوں نہیں الٹے ہاتھ کریں تو زیادہ قبول ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے یوں, کوئی ہاتھ تھوڑے کھول دے کہتے ہیں تمہاری دعا تو اندر سے گر جائے گی. تو ایسی بات نہیں ہے, سمپل ہاتھ اٹھا کے عاجزی کا ایک اظہار ہوتا ہے. پھر اگر ممکن ہو تو دعا سے پہلے وضو کر لے, اور اس کے بعد دعا میں اللہ کے خوف سے رونا, اللہ تعالیٰ سے محتاجی کا اظہار کرنا اور اس کی جانب شکوا کرنا. پھر اسی طرح یہ کہ دوسروں کے لیے جب دعا کرے تو پہلے اپنے لیے بھی کرے. دیکھیے جو بندہ اپنے لیے دعا نہیں مانگتا نا, اس کو دوسرے کی دعا بھی فائدہ نہیں دیتی. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ دوسرے کے لیے جب آپ دعا کریں گے نا تو آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا, یعنی غیر حاضر کے لیے دعا کریں جو موجود نہیں ہے وہاں پہ. پھر اسی بات ساتھ یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا. جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بن مانگے اس کی دعائیں دے دیتا ہے. پھر مومنین کے لیے دعا کرنا اور بہت ساری ایسی چیزیں. اب چھوٹی سی ایک لسٹ اور بنا لیں کہ کون سے قبولیت کے اوقات. سب سے پہلی چیز شب قدر, شاید آج ہی کی رات ہو, اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق کو جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خود بخود ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور یاد رکھیے کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے, کچھ مل گیا تو بھی اچھا, کچھ نہیں ملا تو بھی اچھا. ابھی شاید کو جس کی بیس پہ ہم نے کافی لمبی بات کی, اگر اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس میں تو اللہ تعالی نے مستر کی بات کی ہے, ام یجیب المسترا. اب دیکھیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کی بد دعا سے بہت ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ بعض دفعہ مشرق بھی ہوتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی, کسی قوم قبیلے میں لونڈی تھی, غلام تھی جیسے کہ, تو اس قبیلے کے سردار کا کوئی چیز کھو گئی یا اس کی بیٹی کا ہار تھا وہ کھو گیا, تو انہوں نے اس لونڈی پہ الزام لگا دیا. اور جو اس پہ الزام لگایا وہ سچی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جب اس کے اوپر الزام لگایا تو اس کا دل ٹوٹ گیا. تو وہ اپنی زبان میں کہا کرتی تھی کہ اللہ اگر تو ہے تو میری بے گناہی ثابت کر دے, میں ان کو چھوڑ دوں گی, میں ادھر نہیں رہوں گی, میرا دل ان سے اکٹھا ہو گیا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس عورت کی بے گناہی ثابت کرائی. سب لوگ بستی کے لوگ موجود تھے, اس سے پہلے وہ اس عورت کی تلاشی تک لے چکے تھے کہ تم نے ہار چوری کیا ہوا. تو سب کے سامنے آسمان سے ایک چیل آئی, ایگل جو ہوتا ہے, تو اس نے وہ ہار نیچے پھینکا. وہ کہیں وہ اس نے اٹھا لیا تھا گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے, سب کے سامنے وہ ہار جب گرا تو اب لوگ شرمندہ ہو گئے. انہوں نے اس عورت کو بہت معذرت کی کہ ہم نے تمہارے اوپر شک کیا اور اس طرح کے الزام لگائے, تو ہمیں معاف کرو. اس نے کہا کہ معاف کرنا چھوڑ دو, بس ایک کام کر دو کہ مجھے آزاد کر دو, میں اب تمہاری غلامی میں نہیں رہ سکتی. انہوں نے کہا جاؤ, شوق سے جاؤ. کچھ چیزیں دیں اور اس کے بعد وہ عورت کو نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے. اور اسی طرح وہ گھومتی گھامتی مدینہ میں آ گئی, مدینہ کے قریب کی بستی میں رہتی تھی. مسجد نبی سے گزری, اللہ کے نبی سے بات ہوئی, دیکھا, اسلام سیکھا, بات سمجھ آئی, مسلمان ہو گئی. جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہ بالکل خالی اکیلی سر مت, اس کے پاس کوئی ہے نہیں کچھ, مسجد نبی کے ساتھ آپ نے اس کا حجرہ بنا دیا. اور وہ عورت پھر مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی, جب فارغ ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجروں میں آتی باتیں کرتی. اور یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں جو یہ حضرت عائشہ کی روایت سے, وہ کہتی ہیں کہ وہ عورت کبھی آہ بھر کے ایک شعر پڑھتی تھی, اور اس شعر کا مفہوم کیا تھا کہ وہ ہار کی چوری کا دن بھی میرے رب کی قدرتوں کی کتنی بڑی نشانی تھی کہ جو مجھے جہالت یا کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی طرف لے آیا. تو کہتی پھر ہم اس سے پوچھا ہم نے کہ کیا وہ واقعہ تھا, تو اس پہ اس نے یہ واقعہ سنایا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم مَن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. آج اس پارے کو پڑھنے سے پہلے, پورا کرنے سے پہلے اپنے دل سے یہ نیت کر لے کہ میں نے ہر غیر سے بے نیاز ہو جانا ہے, کوئی نہیں کچھ کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں, لوگوں کا مال اللہ کے ہاتھ میں, لوگوں کی محبتیں اللہ کے ہاتھ میں. جس بندے سے کچھ بھی چاہیے سیدھا جا کے اللہ کے در کو کھٹکھٹائیے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل آپ کو گواہی دے گا کہ اللہ نے آپ کی پکار کو سن لیا. اللہ کہتے ہیں قلیلا ما تذکرون, کتنا تھوڑا تم نصیحت لیتے ہو, کتنا تھوڑا تم سوچتے ہو. اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے, اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بلند و بالاتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو. ایک ایک بات بندے کی توحید کو واضح کرنے والی آیت ہے, دعا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا, آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اتنا قبول کرے گا. اصل آج بات جو ہے نا, ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی کی ہے. اللہ دینا چاہتا ہے, ہمیں لینے ہی نہیں آتا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے. سچ ہے نا, جن کو جا کے تنگ کرتے ہو, جن کو مرنے کے بعد بھی آرام نہیں لینے دینا دیتے, دیکھو وہ تو قبروں میں پڑے ہیں. آپ دیکھیے اگر کوئی نکل سکتا تو سب سے پہلے اپنے اوپر سے مٹی ہٹاتا. کتنی عجیب بات ہے, قبر کے اندر ایک شخص ہے, چلے وہ کچھ بھی تھا اپنی زندگی میں, نیک تھا بد تھا اللہ کو پتا ہے, اب تو وہ قبر میں گیا, تمہارا کیا کر سکتا ہے. لیکن بل ادارک علمہم فی الاخرہ, بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا. اصل بات یہ, جب آخرت پیچھے پڑ جاتی ہے نا, سامنے نہیں رہتی, اس کے آگے اتنی بڑی دنیا کی شیلڈ آنے لگتی ہے, تو بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کمزور ہونے لگتا ہے, اور پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ بھٹکنے لگتا ہے. فرمایا بل ہم فی شق منہا, بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی دی گئیں اور ہمارے ابا اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں, مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون, اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. سچ ہے نا, ہم ذرا اللہ کے فضل و کرم اپنے اوپر دیکھیں تو آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں, اکڑی ہوئی گردن جھکنے لگتی ہے. صرف اگر ہم نے لسٹ بنا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ مجھے دیا ہوا ہے, ہم یہ ساری باتیں جو ہوئیں اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اوپر رحم کیا ہے اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس کرتی ہوں, غیروں سے بے نیاز ہو چکی ہوں. اور اگر آپ لسٹ بنا کے دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کی ذات بندے کو اتنا کچھ دیتی ہے, اس کے باوجود بندے اس کی قدر کمی کرتے ہیں, پھر بھی دے دیتی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ اپنے بچے ماں باپ کی بات جب نہیں مانتے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اب ان کو کچھ نہیں دیں گے, آگ کر دیتے ہیں, زندگی میں جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہمارے حال پہ کتنا زیادہ ہے اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی. تو وہ ذات ہمارے سینوں میں مچلتی ہوئی دعاؤں کو بھی جانتا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ سب سننے والوں کے دلوں کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. ہمیں نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے, اے مالک تو خود اپنے رحم سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اور اے اللہ وہ ساری رکاوٹیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں اس کو دور کر دے, اور ہمیں وہ سارے ادب اداب سکھا دے جو دعاؤں کے مانگنے کے ہیں. اس کے بعد اب بنی اسرائیل کا قصہ بیان ہوگا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حیثیت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس اے نبی، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پکارٹ پہنچا سکتے ہو۔ یعنی جو نہیں سنتے وہ نہیں سنیں گے، چھوڑ دو ان کے پیچھے ہلکان نہ ہو جاؤ۔ ان کے کانوں کو اللہ نے بند کر دیا جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ ہاں تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبیوں کے دل بڑے رقیق ہوتے تھے، وہ اس طلب کے ساتھ دنیا میں جیتے تھے کہ کوئی بندہ بھی جہنم کا ایندھن نہ بنے، اور جس نے خود آگ دیکھی ہو پھر اس کو یقین بھی تو آ ہی جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض دفعہ مشاہدہ کروا دیتا تھا جہنم کا اور جنت کا، پھر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے تو تم اپنی زندگی سے فائدہ لینا چھوڑ دو، لذت چھوڑ دو، اور تم ان جنگلوں میں چلے جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج اسی جہنم سے جب ہم بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں یا دوسروں کو روکیں، تو دوسرے بھی بہت کیئر لیسلی لیتے ہیں۔ کبھی آپ بڑے دل کے جذبے کے ساتھ کسی کو دین کی دعوت دیں اور وہ آگے سے ایسے کندھے اچکا دے، نو تھینکس، اچھا دیکھ لیں گے، اچھا شوق نہیں۔ کسی کو آپ کبھی سی ڈی دینا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی سی ڈی دینا تو وہ بڑے کندھے اچکا کے اٹھا نہیں لیتا، کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، کوئی کچھ لے بھی نہیں رہا اس کے بدلے، لے لو سن لو، نہیں اچھی لگی کسی کو دو۔ لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا جو ہمارے لیے سننا بھی دوبر ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتوکل علی اللہ، صبر کرو اللہ پہ۔ ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکال لیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ اس سے اگلی بات بڑے غور سے سننے کی ہے، کیا کلام ہوگا اس کا؟ کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ کب ہوگا؟ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں نا، علامت کبریٰ جن کو کہتے ہیں، تو اس میں زمین سے ایک جانور کا نکلنا ہے جس کی شکل، اس کے جسم میں کئی جانوروں کی صلاحیتیں ہوں گی، بعض جگہ تو آتا ہے کہ اس کا چہرہ انسان کا ہوگا، اور اس وقت وہ لوگوں کو جا کے نصیحت کرے گا۔ فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ دوسروں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، اور اللہ غالب ہے۔ آپ دیکھیے وہ جانوروں سے کام کروا لے، پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ ہدہد کے ذریعے سے ملکہ سبا کو پیغام پہنچ گیا، اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے سے اپنے گھر کو بچا لیا۔ میں اور آپ اللہ کے گھر کے لیے کوئی خوبصورت اضافہ نہیں ہے، اگر ہم کچھ کریں گے تو صرف اور صرف اللہ اپنے لیے کریں گے، اللہ کو اس کا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ بات کتنی قابل غور ہے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اللہ کی آیتوں پہ لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کے گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا۔ اپنے آپ کو وہاں محسوس کریں، قیامت کے دن اللہ گروہوں میں لے آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ فہم یوز آؤن اکٹھا کرے گا، جو لوگ دنیا میں جس لیول کے تھے نا وہاں سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔ مثال ہے کہ سود خوروں کا ایک گروہ ہو جائے گا، زانیوں کا ایک ہوگا، شرابیوں کا ایک گروہ ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردے رکھے ہوئے نا، پردے ڈال دیے کہ ہماری باتیں نہیں پتہ چلتی، نیک اور بد ملے جلے رہتے ہیں، پتہ نہیں کسی کی نیکی کی وجہ سے ہم بھی گناہوں سے عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن سب لوگ الگ ہو جائیں گے اور پھر اللہ پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ یعنی نہ جانتے نہ پوچھتے، کچھ تمہیں پتہ نہیں تھا، بس سنی سنائی بات پہ میری آیتوں کو جھٹلا دیتے تھے۔ آج بھی دیکھیے کہ جب علم نہیں ہوتا نا تو اس وقت لوگ زیادہ بلکہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اور جب علم آتا ہے تو انسان کو اپنے کم علمی کا اتنا خطرہ لگ جاتا ہے، اتنی فکر لگ جاتی ہے کہ وہ کسی بات میں ہاں اور نہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ تو ہم سب کا یہاں اپنے لیے محاسبے کا یہ نقطہ ہے کہ میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتی تو نہیں ہوں، کہ اللہ کے کلام کی باتیں جب میرے سامنے کوئی رکھتا ہے تو میں اس کو ایسے ہی کیئر لیسلی تو نہیں سنتی۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا نا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ کیا نشانی ہے؟ اب دیکھیے کہ رات اور دن کا تذکرہ اکٹھا آتا ہے، اور اس کے ساتھ جب یہ بات آتی ہے نا کہ اس میں نشانی ہے، تو آئیے تھوڑا سا ذرا ہم بھی غور کرتے ہیں کہ رات اور دن میں کیا نشانی ہے۔ اب دیکھیے کہ دونوں اپوزٹ ہیں، ایک ٹھنڈی ہے تو ایک گرم ہے، دن عموماً گرم ہے، رات ٹھنڈی ہے، لیکن کتنی کوآرڈینیشن ہے؟ ایک لمبی ہے تو ایک چھوٹی ہونے لگتی ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بعض دفعہ اپنے مختلف مزاج قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ارد گرد والے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات سمجھنے کو تیار نہ ہو، لیکن انسان کانفلکٹ پیدا کیے بغیر اس کام کو متناسب طریقے سے کرے۔ پھر اب دیکھیے کہ رات کو غم کی علامت دیکھیں تو خوشی کو صبح کی علامت کریں۔ پارے کا تھیم چونکہ دعاؤں کا چل رہا ہے، تو اس دعا کے ناطے سے آپ دیکھیں کہ دعائیں کرتے وقت بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ میری تو بس اب غموں کی رات کبھی بھی ٹھنڈی ختم نہیں ہوگی۔ ایک بندہ بیمار رہ رہے کہ بھی تھک جاتا ہے، تو اس وقت اس آیت کو یاد رکھے کہ نہیں، رات کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ ہر غم کی ایک انتہا ہے، یا تو اللہ غم دور کر دیتا ہے یا غموں کی اس دنیا سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اصل فکر کیا کرنی چاہیے کہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہماری وہاں خرابی نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں مر گئے لیکن مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ آج کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کہتا ہے ہائے مجھے دوا دے دو، موت دے دو، انجیکشن دے دو۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر ہماری قبر کے بعد اگر وہ خراب ہوگی تو کیا بنے گا؟ اسی کے کچھ منظر اگلی آیتوں میں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہال کھا کر رہ جائیں گے وہ سب جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبا اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ ذرا سوچیں، اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب پہاڑ ہلنے لگیں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ آج دنیا میں اللہ کی طرف پکارنے والی ایک پکار آتی ہے، الارم بجتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے لفظ آتے ہیں اذان میں، اور اس کے بعد ہم نہیں اٹھتے، ہم سوتے رہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ قیامت کے جو سور بھی تو ایک قسم کا الارم ہے نا، اونچی آواز، جیسے یہ مائک میں میں بول رہی ہوں تو میری آواز آپ کو اونچی ہو کے سن رہی ہے، سنائی دی جا رہی ہے، اسی طرح سور بھی ایک آرگن ہے جس میں اسرافیل پھونک ماریں گے اور ساری دنیا کے اندر اس کی آواز چلی جائے گی۔ اس وقت تو ہم نہیں سوتے رہیں گے، اس وقت تو ہمیں کوئی چیز اپنی جگہ پہ ایسے مطمئن نہیں رکھے گی۔ تو پھر ہم آج دنیا میں کیوں اللہ کی بات کو سن کر اپنے آپ کو اس طرح انجانا کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد لگے کہ یہ بات ہمیں تو کہی نہیں گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، اور جو شخص بھلائی لے کر آئے گا، اللہ کرے ہم بھلائیاں لے کر جانے والے ہو جائیں، اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اندھے منہ جو آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ آئیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس دن کے ہال سے بچانا، ہم اس دن کی گھبراہٹوں سے بچ جائیں۔ اے اللہ، دنیا میں ہمیں نیکیوں کے موقع حاصل کرنے اور ان کا استعمال کرنے کی توفیق دے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے پلڑے بھاری ہو جائیں، اور اللہ قیامت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھنا۔ اے نبی، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس شہر یعنی مکہ کے کعبہ مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے۔ نوٹ کیجئے گا نقطہ، کس کی عبادت کی جائے؟ رب ہاذہ البلدہ۔ آج ہندو لوگ بعض دفعہ یہ خیال پیدا کرتے خیال دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو پتھروں سے بنتے ہیں، تو تم بھی تو پتھروں سے بنے ہوئے گھر کی پوجا کرتے ہو نا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے، کہ ہم خانہ کعبہ رب حاضح البلدہ، آگے بھی آتا ہے رب حاضح البیت، تو عبادت کرتے وقت کبھی مت سوچئے کہ ہم قبلے کو یا کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں یا مکہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، منہ تو اللہ کی طرف ہے، انی وجہت وجہی للہ. صرف قبلہ اور کعبہ تو ایک قسم کی وحدت کے لیے، یونٹی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ سب لوگ آپس میں کوئی مطلب لوگوں کے بیچ میں کوئی اختلاف نہ ہونے لگے. پھر فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. ہمیں بھی یہی حکم ہے، تو پھر کیا ہم مسلم بنتے ہیں؟ ہاں، جو بنے گا، جو قرآن پڑھے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، کسی دوسرے کو اس کی ہدایت کا فائدہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا. آپ سوچیں، اس وقت آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ یہاں آئے، کسی ایک نے تو آپ کو بتایا ہی ہوگا نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہم نے بتایا ہو، کوئی نہ کوئی، چلیں ڈائریکٹ بھی کسی نے یہاں سے بتایا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا اس نے آپ کا حصہ لیا کہ نہیں لیا. صبح بھی کسی سے بات ہو رہی تھی اور کوئی کسی کے کہنے پہ ایک دین کی طرف آتا ہے، بس دفعہ ہوتا کہ وہ بندہ جو بتانے والا ہوتا ہے وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے بات میں نہیں کر پاتا، لیکن جس کو وہ راستہ دکھا جاتا ہے وہ اس راستے پہ جم جاتا ہے. تو کیا اس چیز کی طلب ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم جن لوگوں نے ہمیں ہدایت کی طرف بلایا یا ہماری ذریعہ بنے اس کے لیے دعا کریں، نیت کریں، یا اپنے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ بھی نوٹ کریں کہ اے اللہ ہر اس شخص کو بخش دے جو میری ہدایت کا ذریعہ بنا، جس نے مجھے ہدایت کی طرف بلایا، اور اسی طرح پھر اپنے دل میں اس چیز کی طلب پیدا کرنی ہے کہ ہم بھی دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والے بنیں. لیکن اس کے برعکس وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہو گیا اس سے کہہ دو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. اب جو لوگ بھٹک رہے ہیں ان کا کیا علاج ہے؟ کیا ان کو بھٹکنے چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، آج اس پارے کے دوران جتنی دعائیں کرنی ہیں کر لیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے ساتھی بھٹک رہے ہیں، جو بھی ہدایت سے دور ہیں تو ان کو ہدایت کی طرف لے آ، جو قرآن سے دور ہیں، جو نمازوں سے دور ہیں، جو ابھی کے اندر اسلام کے وہ سارے معاملات آئے نہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ان سب کو بھی ہدایت کی طرف لے آ. کتنی میٹھی چیز ہے نا یہ ہدایت. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی مزے کی چیز آپ نے کھائی ہو اور اب آپ بے چین ہیں کہ سب چکھ لیں. آپ محسوس کرتے ہیں ایسے؟ پتہ نہیں اتنی تیزی میں سننے میں تو کیا آپ کو آتا ہوگا، لیکن اللہ کے لفظوں کا تو ایک اپنا ہی لذت ہے. یعنی مجھے لگتا ہے اتنی ٹیسٹی چیز ہے، اتنی میٹھی چیز ہے، کوئی ایک لے لے. اور یہ تڑپ سب سے پہلے اپنے خاندان گھر والوں کے لیے آتی ہے، ہوتے ہوتے پھر یہ کائنات کے ہر بندے کے لیے آتی ہے. یقین کریں کسی کو راہ چلتے جاتے آپ اگر غلط کپڑے پہنے دیکھیں، غلط حرکتیں کرتا دیکھیں، کبھی کوئی کفر کے کام کرتے دیکھیں تو آنسو آ جاتے ہیں. اللہ ان کا کیا بنے گا؟ اتنے پیارے، اتنی اچھی شکلیں، اتنے اچھے، ان کو نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، سرپٹ بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھیں کوئی بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا ہو، اس کو نہیں پتا کہ جس ہائی وے پہ میں جا رہا ہوں وہ بیچ میں بالکل ٹوٹ چکی ہے، اور یہ سپیڈ اتنی تیز ہے کہ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور جہاں بیچ وہ ٹوٹی ہوئی جگہ پہ پہنچے گی وہاں میری گاڑی نیچے سمندر میں گر جائے گی. آپ کو چین آ سکتا ہے اگر آپ ٹوٹی ہوئی سڑک دیکھ چکے ہوں؟ آپ تو شاید جھنڈی لے کے کھڑے ہو جائیں، آپ اشارے کریں کہ خدا کے لیے سپیڈ کم کر لو، خدا کے لیے آگے نہ جاؤ. بالکل اسی طرح جو بندہ یہ قرآن پڑھ لیتا ہے اس کا دل مچلنے لگتا ہے. کیوں اللہ کے نبی کا سینہ ہنڈیا کی طرح ابلتا تھا؟ کبھی ہمارا ابلا؟ کبھی ہمیں غم آیا؟ ہم اگر اولادوں کا یا گھر والوں کا بھی غم کرتے ہیں تو دنیا کا ہی کرتے ہیں. ہم بعض دفعہ کسی کو دین بھی سکھاتے ہیں تو بس اتنا ہی سکھاتے ہیں کہ جس سے وہ ہمارے لیے دنیا میں ایک اچھی شہرت کا سبب بن جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں سچی تڑپ آئے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اندر اثر بھی لائے گا، پھر وہ بے چین ہوگا، تڑپے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے. ہم اپنے دلیں گے انشاءاللہ دل میں درد پیدا ہوگا اور اس کے بعد پھر زبانوں پہ بھی انشاءاللہ یہ بات آئے گی. پھر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کر رہے ہو. کیا نشانیاں دکھاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایمان والا جب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے نا تو ہر لمحے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ لفظ الہ جو ہے، یعنی جس کو لا الہ الا اللہ میں ہم بولتے ہیں، الہ کے جہاں اور بہت سارے معنی ہیں، معبود اور دوسرے، اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ذات جو حیران کر دے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات حقیقت میں وہ ذات ہے کہ جو آپ کو حیران کرتی رہتی ہے. آپ ایک دفعہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے دیکھیں, روٹھے رب کو منا کے دیکھیں, آپ اس کے ساتھ قرب پیدا کریں, آپ دل کی گہرائی سے یہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے, اور اس طریقے سے پھر اللہ آپ کی سنے گا. یہ کوئی اللہ سے کوئی اکھڑا اکھڑا رہنے کا معاملہ نہیں ہے. اپنے آپ کو چیک کریں, میرا اللہ سے کیسا تعلق ہے؟ کیا مجھے اپنی ماں کا زیادہ مان ہے یا اللہ کا زیادہ مان ہے؟ کیا میں اللہ کے بھروسے پہ زیادہ کام کر لیتی ہوں یا میں انسانوں کے بھروسے پہ زیادہ کام کرتی ہوں؟ اصل میں دعا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کنیکشن ہے, جیسے یہ الیکٹرک وائر ہوتے ہیں نا, تو جب تک دونوں تاریں اپنی جگہ پہ نہیں جاتی اس وقت تک بجلی پاس نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح اللہ ہماری دعائیں سننے کو تیار ہے, لیکن شرط یہ کہ ہم بھی سنیں. ہم اللہ کی بات سنتے ہیں, اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمیں پکارے نماز کی طرف اور ہم کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل, حاضر نہیں, ایبسنٹ ایبسنٹ. اللہ نیکی کی دعوت دے, نہیں ایبسنٹ, ہر جگہ ایبسنٹ, نو نو کا بٹن لگا دے, ناٹ اویلیبل. اور دوسری طرف ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ یہ چاہیے, تو اللہ کہ میں حاضر حاضر, جو چاہیے, جیسے وہ مینیو کارڈ ہوتا ہے نا, اوکے اوکے کرتے جائیں. دل تو ہر بندے کا یہی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں, لیکن یہ تو سوچیں کہ کیا ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی سنیں. جو جتنی اللہ کی سنے گا اللہ اس کی سنے گا. بعض دفعہ ہم اللہ کی نہیں سنتے نا, تو ہماری اولادیں ہماری نہیں سنتی. جب بچے آپ کی بات نہ سنیں تو فوراً چیک کریں کہ یقیناً میں نے بھی کوئی اللہ کی بات نہیں سنی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے جو ڈیپینڈنٹس ہیں, سورۃ الانعام میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ, کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسا عذاب لے آتا ہے کہ نیچے والے ہی آپ کی بات نہیں سنتے. تو الحمدللہ یہاں پہ سورۃ پوری ہوئی. اب سورۃ قصص کو شروع کریں گے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت جگہ قرآن پاک میں آتا ہے, لیکن جو مختلف واقعات تھے وہ اس کے اندر ربط نہیں آتا. کچھ جگہ تو ہیں جو لوگ سن لیتے ہیں ان کو مل جاتا ہے, لیکن سورۃ قصص کی یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھتے ہیں نا, مکی دور ہے, اس میں یہ ہوا, 10 سال تھے, اس کا پہلا سال, دوسرا سال, ترتیب رہتی ہے. پھر مدنی دور ہے, پہلے سال میں غزوہ احد ہوئی, بدر ہوئی, دوسرے میں احد ہوئی. بالکل اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اگر آپ حضرت موسیٰ کی پڑھنا چاہیں تو وہ سورۃ قصص میں. ان سارے واقعات کو آپ ترتیب سے ذہن میں رکھتے جائیں تو اینڈ پہ انشاءاللہ سارے سنے ہوئے واقعات کا ایک بہترین ربط آپ کے ذہن میں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. توسیم میم. یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تم کو سناتے ہیں. نوٹ کریں, بالکل شروع سے شروع ہو گیا, کوئی تمہید نہیں, صرف قرآن کی بات کی اور اس کے بعد موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ. ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. اب فائدہ کیا ہوگا جب ہم ان کے مختلف واقعات میں سے اپنے لیے عمل لیں گے, اور خاص طور پہ پارے کے اندر جو ہم تعلق باللہ اور دعا کا ٹاپک لے رہے ہیں, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھرپور قسم کی مدد تھی اس کی وجہ کیا تھی. موسیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق. فرمایا, واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہ تھا فرعون کا حکومت کرنے کا انداز, کہ لوگوں کو گروہوں کرتا تھا اور اس نے ڈفرینٹ گروپس بنائے ہوئے تھے. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے کلاس سسٹم ہوتا ہے نا, اپر کلاس لوور کلاس, یہ اس ادھر مراد ہے کہ اس نے لوگوں کو دو مختلف حصوں میں بانٹا ہوا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا. یہ کون تھے؟ اس دور کے مسلمان. اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا, اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے, اور ان کو پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں, اور ان سے فرعون و حامان اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلائیں جس کا ان کو ڈر تھا. بہت پیاری بات ہے ان آیتوں میں. موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, تو فرعون نے ایک خواب دیکھا, اور اس خواب کی تعبیر میں یہ بات آ رہی تھی کہ بنی اسرائیل جو اس دور کے مسلمان تھے, ان کی نسلوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کا تاج تخت ختم کر دے گا. فرعون تو تھا ہی, فرعون کے لفظ کو ایسے کہہ لیں جیسے اپنے وقت کی سپر پاور تھی. کہا یہ کیا بڑی بات ہے, ان کی ایسی کی تیسی, حکم دے دیا کہ ان کا جو بچہ پیدا اس کو مار دو, قتل کروا دو. اب جب بچے مرنے لگے تو وہ تو ان سے کرواتا تھا وہ نہیں ہو سکے گی. تو پھر اس نے کہا کہ چلو ایک سال کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دو, دوسرے سال کو چھوڑ دو. ہر دور کے فرعونوں کو یہی اچھا لگا کہ مسلمانوں کی نسلیں کم ہو جائیں. خیر اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے, ہارون علیہ السلام جو بڑے بھائی تھے وہ پیدا ہو گئے اس سال میں جس سال میں بچوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں تھا. اب ہوتا تو یہ بھی ہو جاتا کہ موسیٰ بھی اسی سال پیدا ہو جاتے, لیکن یہ تو تب ہوتا نا جب اللہ فرعون سے ڈرتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہی کون سی ہے کہ جو فرعون سے ڈرے. اللہ نے موسیٰ کو اسی سال پیدا کیا جس سال بچوں کے زندہ رکھنے کا حکم تھا, لیکن کیسے ہوا آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے ام موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا. یعنی موسیٰ پیدا ہو چکے ہیں اس سال میں جس سال میں بچوں کے قتل کا حکم ہے, اب ماں تھی کیا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ تم اس کو ایک چھوٹے سے مطلب بوک دو اور سمندر کے کنارے باندھ دو, جب دودھ پلانا ہو دودھ پلا دو, اور جب دشمن کے آنے کا ڈر ہو تو رسی کے ساتھ باندھ کے دریا میں چھوڑ دو. یہی بات ادھر ہو رہی ہے. پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور کچھ خوف اور غم نہ کر, ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. یہاں رک کے ذرا مائیں سوچیں, موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم پہ اپنے دودھ پیتے بچے کو سمندر میں ڈال دیا. آج کی ماں کا کیا حال ہے؟ وہاں تو بچے کی جان کا بھی خطرہ تھا, مر بھی سکتا تھا, دشمن بھی لے سکتا, لیکن ماں نے دل پہ ہاتھ رکھا, کیونکہ ماں تو یہ سمجھتی نا کہ میری گود میں بچہ محفوظ ہے, نہیں میں اس کو ٹیک کیئر کروں گی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس کو سمندر میں ڈالو. آج جب اولادوں کو اللہ کے راستے میں بلانے کی دعوت دی جاتی ہے, جب آج اللہ اپنے راستے میں بچوں کو لگانے کے پلان دیتا ہے, تو اس وقت مائیں کیا سوچ رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ موسیٰ کی ماں کا امتحان سب سے سخت تھا. ایک ماں کے دل میں جو بچے کے لیے محبت ہو سکتی ہے اس کی بہترین مثال آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کا حکم بچوں سے بھی پیارا ہوگا. جہاں بچوں سے زیادہ پیار اللہ کے حکم سے ہو جائے, مثلا کیسے اللہ کے حکم سے کیسے پیارا ہوتا ہے بچوں کا حکم. مثلا نماز کا وقت ہوا ہے اور ماں کہتی نہیں بیچارہ رات کو دیر سے سویا ہے اس کو سونے دو. بعض مائیں مسجد نہیں بھیجتی بچوں کو نماز کے لیے کہ نہیں ان کی نیند خراب ہو جائے گی, وہ سمندروں اور دریاؤں میں کہاں ڈالیں گی. سوچنے کی بات ہے کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ریس کر رہے ہیں. لیکن جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتا ہے پھر اللہ ان کو کیسے کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتے ہیں, ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے. یقین ہے تمہارے بچے اللہ کے راستے میں لگ گئے تو کہیں نہیں جائیں گے, تمہاری دنیا بھی بنی رہے گی, غم نہ کرو, اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. ہوا کیا کہ ماں بچے کو دریا میں ڈال دی. ایک دن کیا ہوا کہ دودھ پلا رہی تھی تو فرعون کے کارندے جو اس نے چھوڑے ہوئے تھے ان کے آنے کی خبر ملی, کیونکہ وہ گشت کرتے رہتے تھے, جہاں کوئی بچہ ملتا تو اس کو مارتے تھے. کوئی آج ہی مسلمانوں کی نسلوں پہ ظلم نہیں ہو رہا, یہ شروع سے رہا اور یہ قیامت تک رہے گا. اب ہوا کہ ماں نے جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا لیکن رسی باندھنا بھول گئی. اب جب رسی نہ باندھی تو وہ صندوق پانی کے اندر چلنے لگ گیا اور موسیٰ اب ماں کے ہاتھوں سے نکل گئے. آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک کتنا سخت امتحان ہوگا. ایک ماں کے دل سے اگر آپ ان باتوں کو سنیں تو اگلی آیتیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ دیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا, یہ میرے اور تیرے لیے ٹھنڈک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا وہ تیرتا ہوا فرعون کے محل کے ساتھ جا کے لگا جو سمندر کے کنارے بنا. کہتے ہیں کہ بی بی آسیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں تھی, جب انہوں نے دیکھا ایک درخت, ایک صندوق یا ایک تابوت کہہ لیں, پانی میں تیرتا آ رہا ہے تو بڑا انیوژل واقعہ لگا. کہا کھولو اس کو دیکھیں اس میں کیا ہے. اندر دیکھا تو بڑے پیارے موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا منہ میں دیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی محبت ڈالی. کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ اولاد نرینہ سے بھی محروم تھے. تو پھر انہوں نے جا کے کہا کہ اب جو ہی وہ بچہ محل میں آیا فرعون کو ایک دم اشارہ ہوا, جیسے وہ ایک چھٹیس ہوتی نا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہو جس کی بات خواب میں تھی کہ یہ میری سب کو ختم کرے گا تو اس کو مارنے کا حکم دیا. لیکن ام موسیٰ یعنی فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اس کو کیوں مارتے ہو, معصوم سا بچہ ہے, لو اس کو میں ہم بچہ بنا لیتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ میں اس کو رکھوں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, لیکن فرعون نے نہیں مانا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان غلط بات منہ سے نکالتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو بھگتنی پڑتی ہے. جیسے حضرت آسیہ نے یہ بات کہی تھی نا کہ شاید ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, فرعون بھی کہتا تو آسیہ کی طرف ان کو اس کو بھی ایمان مل جاتا. اور آپ آگے سنیں گے انشاءاللہ کہ حضرت آسیہ بھی مسلمان ہو گئی تھی, بچپن سے انہوں نے اس چیز کو رکھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے بندے کو آزماتا ہے. یہ دعاؤں کا وجہ ہوتی ہیں, یہ ماں کی دعائیں لگتی ہیں کہ جب بچہ دشمن کے گھر میں ہے, اللہ نے نہیں مروایا تو نہیں مروایا. آج لوگ میدان جنگ سے واپس آ جاتے ہیں زندہ, اور اپنے ہی کسی فن کے منانے میں گئے اور وہیں حادثہ ہوا اور بیٹے مر گئے. اولادیں چلا بیٹے اللہ کے راستے میں جائیں تو ڈوبتے ہیں یا مرتے ہیں؟ ہرگز نہیں ڈوبتے. دل کو سچ خالی کر لیں ہر چیز سے. اگر موت آنی ہے تو آ کے رہنی ہے, وہ بہترین موت ہے جو اللہ کے راستے میں آئے. پہلے دور کی مائیں اپنے بیٹوں کے لیے یہ منتیں مانتی تھی کہ اللہ میرا بچہ میدان جنگ میں جا رہا ہے تو اس کو شہید کر کے وہاں لانا, میں شہید کی ماں بننا چاہتی ہوں. آج تو اس لفظ کا کہنے سے خوف آتا ہے, ہمیں باتوں کو تو چھوڑ دیں. آج کہاں وہ مائیں گئیں کہ جو اپنے بچوں کو اللہ کے حکموں پہ سمندروں میں تو کیا دشمنوں کے آگے ڈالتی تھی. دیکھیے موسیٰ فرعون کے ہاتھ میں ہے, فرعون مارنا چاہتا ہے, اللہ نے نہیں مروایا نہیں مارنے دیا. لا تقتلوہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا. یہاں سے آپ کو ایک عورت کی پاور کا بھی پتہ چلتا ہے. فرعون جو ساری دنیا میں روپ ڈالتا تھا اپنی بیوی کے آگے دب گیا, کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم کہتی ہو تو نہیں کرتا. یہ اللہ اپنے اسباب دکھا رہا ہے, جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. مت غم کریں, آج اپنے دل کو خالی کر لیں اس بات سے کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے, کوئی آپ کا پتا نہیں توڑ سکتا, بال کا بیکا نہیں کر سکتا اگر اللہ کی ذات نہ چاہے. کبھی آپ کو خوف آئے تو یاد کر لیں کہ اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے ہاتھوں سے بچا لیا. ایک بار نہیں کئی بار, روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں جب موسیٰ فرعون کے گھر میں تھے کئی بار ایسا ہوا کہ فرعون ان کو مرواتا. ایک موقع پہ فرعون موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے تو موسیٰ نے ان کی داڑھی پکڑ لی. سارے بچے پکڑتے ہیں داڑھیاں اگر مردوں کی ہوں تو, ہاں شرط یہ ہے. اب جب یہ ہوا تو فرعون نے اس کو بدشگونی کہا, ارے اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, ہو نہ ہو یہ وہی بچہ جس کی بات ہوئی تھی, مار دو اس کو. پھر بی بی ایسی آگے کیا بات کرتے ہیں, بچہ بےچارا اس کو کیا لگے. پھر اسی طرح وہ روایت میں اپنے واقعہ سنا ہوگا کہ فرعون نے آزمانا چاہا کہ اچھا اگر یہ کوئی انیوژل بچہ ہے تو پھر تو اس کو پتہ چل جائے گا, اور اگر عام بچہ ہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. سامنے ایک جلتا ہوا انگارا رکھا اور ایک کھجور رکھ دی کہ اگر یہ عام بچہ ہے تو چمکتی بھی چیز پکڑے گا, اور اگر یہ کوئی واقعی پہنچا ہوا بچہ ہے تو یہ کھجور پکڑ لے گا اور انگارا نہیں پکڑے گا. اور موسیٰ کے آگے رکھا کہ آزما کے دیکھتے ہیں یہ کون ہے. اور کہتے ہیں جب رکھا تو موسیٰ کا ہاتھ جا کھجور کی طرف رہا تھا, لیکن فرشتے نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا. اللہ سبب پیدا کرتا ہے, کر کے دیکھیں. اللہ آپ کے لیے ایسے سبب پیدا کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہ چکھے. یقین رکھیں آپ نہیں مریں گے, آپ کے بچے آپ کی اولادیں آپ کے شوہر نہیں مر سکتے جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لیں, جب تک اپنے حصے کی نیکیاں نہ کر لیں. اس لیے اس بات سے بالکل بے خوف ہو جائیں کہ کہیں اللہ کے راستے میں نکلے تو موت آ جائے گی. قرآن پڑھتے ہوئے تو بالکل نہیں آتی. بعض لوگ کہتے ہیں ہائے پھر تو سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے, پھر تو کمر دکھنے لگتی ہے, پھر تو اچھا رمضان تو تھا بڑی ہمت ہی, کیا اب رمضان کے بعد بھی قرآن سنیں, بیمار ہو جائیں گے, پھر 3-4 گھنٹے رہیں گے, شوگر لو ہو جائے گی, بلڈ پریشر ہائی ہوگا. اللہ کے بندوں کچھ نہیں ہوگا, جس کے لیے اللہ جو سوچے گا وہی ہوگا. اور موسیٰ بچ گئے, فرعون کے گھر میں آ گئے. اب ذرا ماں کے دل کے اوپر کیا بیت رہا ہے. یہ لفظ عربی میں پڑھتی ہوں تو مجھے اتنی محبت آتی ہے ام موسیٰ پہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا, چین کیسے آتا. اس کو تو نہیں پتا کہ بچہ ادھر ہاتھ میں آ گیا, اس نے تو اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں اللہ کے حکم پہ ڈال دیا تھا. اب ماں کا دل اڑ رہا تھا کروں تو کیا کروں, کدھر گیا. قریب تھا کہ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی, اگر ہم ان کی اس کی ڈھارس نہ بٹھا دیتے. یہ اللہ دلوں کو بند ہے. بندے کے دل میں چھوٹا غم ہو یا بڑا ہو, سہارنے کا حوصلہ اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ ماں دوسروں کو بتا دیتی لوگوں یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے, لیکن اللہ نے اس کا دل ڈھام لیا تھا, دل کو ڈھارس بڑھا دی. کبھی اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کریں، کبھی لوگوں کے آگے نہ روئیں، کبھی نہ تڑپیں، کبھی کمزور نہ ہو. کہتے ہیں کپڑا اٹھائیں تو اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے. جس بندے کو بے یقین ہوگا وہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھے گا. اللہ کہتے ہیں تاکہ ہم اپنے وعدے پر ایمان لانے والوں، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں ہو. کیا وعدہ تھا اللہ کا؟ کہ جو صبر کرے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا. جو اللہ کے کہنے پہ اپنے بچے کو سمندر میں ڈال رہا ہے، کہ اللہ اس کے بچے کو مارے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اب ہوا کیا؟ اس نے بچے کی بہن سے کہا، یہ کون ہے؟ ماں، موسیٰ کی بہن. اب دیکھیں ابھی تک موسیٰ کی زندگی میں دو عورتیں آئی ہیں، ماں جس نے اللہ کے حکم پہ ان کو سمندر میں ڈال دیا، دوسری بی بی آسیہ جن کی سفارش سے موسیٰ کی جان بچتی رہی، اب تیسری بہن جو موسیٰ کے دفاع میں وہ ان کی بہن ہے. کہتے ہیں کہ اس بچہ جب ڈوب جا رہا تھا تو ماں نے کہا کہ جاؤ ذرا کنارے کنارے سے چلتے ہوئے دیکھو کہ بچہ کہاں جاتا ہے. اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر قریب ہوتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ اس کا بھائی ہے، اور چونکہ وہ بنی اسرائیل سے تھی تو پتہ چلا کہ یہ بچہ تو مسلمانوں کا، اس کو مار دیں. تو بچے کی جان کی حفاظت کے لیے دور دور سے دیکھتی رہی کہ یہ بھائی میرا ٹھیک تو ہے، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیوں کو حرام کر دیا. یہ حالت لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، حقیقت نہیں جانتے. موسیٰ علیہ السلام جب محل میں گئے، موسیٰ نے تو شور مچا دیا. آپ سوچیں ذرا بچہ رونا لگ جائے تو باپ ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اب پورا محل سر پہ اٹھایا ہوا ہے، موسیٰ نے روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں، ایک عورت پیش کی جا رہی ہے اس کا دودھ پی لو، ایک کی کرو، کسی کا نہیں پی رہے. آپ تب روزے رکھنے شروع کر رہے ہیں نا 10-12 سال کی عمر میں. روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ نے تو بچپن میں 3 دن کا روزہ رکھا، یعنی اتنے دن دودھ نہ ملا تو نہیں پیا، اپنی ماں کا پیوں گا. اب ہوا کیا، فرعون کے لیے تو مشکل ہو گئی. کبھی آپ نے کسی کا بچہ رکھا ہو نا گھر میں بیبی سٹنگ کے لیے، جاؤ تم شادی میں، میں بچہ رکھتی ہوں، پیچھے سے بچہ رونے لگ جائے تو لگ سمجھ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کیوں، یہ ہم ہی بھری. کچھ ایسی کیفیت تھی. اب ہوا کیا کہ موسیٰ دودھ نہیں پی رہے. اب بہن جو چپکے سے وہاں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ جا کے سفارش کر رہی ہے کہ میں ایک عورت کا پتہ بتاؤں، مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. کہا اچھا، خیر خواہ بھی ہے، اچھی بھی ہے، بہت نیک. کہا ٹھیک ہے. اب وہ اپنی ماں کو بلا کے لائی، کیونکہ شہر کی ساری عورتیں لائی جا رہی تھیں کہ کسی کا دودھ یہ بچہ پی لے. اب موسیٰ اگر اس وقت ڈھیلے ہو جائے، استقامت ایک بندے کی ہوتی ہے تو کتنوں کو فائدہ دیتی ہے. موسیٰ نے کمپرومائز نہیں کیا دوسروں کے دودھ پہ. ہم کتنی جلدی کر لیتے ہیں، جائز میں نہیں ملا تو ناجائز پہ لینے کو شروع ہو گئے. ہوا کیا کہ جو ہی موسیٰ کی ماں نے بچے کو لیا، موسیٰ چپ ہو گئے، دودھ پیا. چلے اب تو موسیٰ کی ماں کا روب پڑ گیا. فرعون کی تو مجبوری تھی کہ یا تو بچے کو چھوڑے یا اس کی ماں کو رکھے. کہنے لگا کہ تم ادھر ہی رہو گی. کہیں گے میں تو نہیں ادھر رہتی، میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو نہیں رہتی. کہا اچھا جاؤ پھر ایسا کرو کہ تم ادھر ہو، اس بچے کو ادھر بھیجا کریں گے دودھ پلانے کے لیے، اور سارا خرچہ پانی اس کا ہم اٹھائیں گے. چند دن کے بعد موسیٰ پھر اپنی ماں کے گھر. ایک وقت آئے گا آپ کا بھی کورس پورا ہو جائے گا. اگر آج آپ کچھ قربانیاں کر کے اللہ کی طرف آئے ہیں، ساری واپس مل جائیں گی. اللہ کچھ نہیں لیتا، یاد رکھیے اللہ کچھ نہیں لیتا. اور کہتے ہیں کہ یوں تو تحفوں کے تحفے جاتے تھے، بڑے بڑے کارواں بن کے موسیٰ کے گھر میں تحفے تحائف کے جاتے تھے. آخر فرعون کا منہ بولا بچہ بن گیا تھا تو کوئی چھوٹا تھوڑی تھا اپنے وقت کا بادشاہ. اتنا رزق، کھانا، پانی، دودھ کے ڈبے آج کی زبان میں آنے لگے کہ موسیٰ کے باقی بھائی بہن بھی کھانے پینے لگ گئے، ان کی غربت دور ہو گئی. یہ ملتا ہے فائدہ اللہ کی باتوں کو مان کے. دین آخرت تو ملے گی، دنیا ملتی ہے. ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف آئیں گے دنیا چھن جائے گی، چلو کچھ آخرت بنے گی. ہرگز پہلے دنیا بنے گی پھر آخرت بنتی ہے. جب ہم یہ بات سوچ لیتے ہیں نا کہ ہائے آخرت تو بننی ہے، دنیا ویران ہوگی، تو ہمارے فیصلے بدلنے لگتے ہیں. یقین رکھیں، آپ اس پارے کو سنتے ہوئے اپنے ایمان باللہ کو بڑھا لیں کہ جب تک میں اللہ کی طرف آتی رہوں گی، اللہ میرے لیے دنیا کو بھی پھیلاتا رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، پڑی بھی مل جاتی ہے. باہر کے دروازے سے گزرنا ہے تو اس سے تو پہلے ہی گزریں گے. جو آخرت کو باہر کے دروازے کو فوکس کر لیتے ہیں، ان کو دنیا راستے میں ملتی ہے. اور اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری روایت کا خلاصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال تو ام موسیٰ جیسی ہے. کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور پیسے بھی وصول کرے. آج تک کسی عورت کو اپنے بچے کو دودھ پلانے پہ پیسے نہیں ملے ہوں گے, ہاں, لیکن موسیٰ اپنے ہی بچے کو پلا رہی ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں. یعنی مومن جب اللہ کے حکم سے نیکی کرتا ہے تو آخرت میں تو اجر ملتا ہی ہے, لیکن دنیا میں بھی اس کو اس کا اجر ملنے لگتا ہے. نقط نشانی, اطمینان قلب, خوشی, ہر چیز سے بے نیاز, پرواہ نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں. لوگ ہول رہے ہیں, کبھی اپنے غموں پہ, کبھی دوسروں پہ, اور وہ ایک اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں. دعا کریں ہمیں اللہ اپنا بنا لے, اپنے کام کا بنا لے, اپنے غم لگا لے, سارے غم دور ہو جائیں گے. آپ اللہ کے دین کو اپنی خوشی بنائیں, آپ کی سب اور آپ کا ہر وقت گزرے گا. ہمارے یہاں ایک بڑی پیٹ جملہ ہے, کوئی شادی ہو جائے تو اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی خوشخبری ہے. اشارہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بچہ ہونے والا ہے. اچھا, اب کیا ہوا؟ وہ خوشخبری کیا کہ بچے کی ہے. میرے جیسے بندے سے کوئی پوچھ لے کوئی خوشخبری ہے, میں کہوں گی ہر دن نہیں خوشخبری ہے, تو وہ تو الٹی خبر پھیل جاتی ہے کہ ہو کیا گیا, کیا معاملہ ہے. میں کہتی ہوں قرآن کی خوشخبریاں کم ہیں کیا؟ آپ سوچئے, یعنی یہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کسی موقع پہ کسی کوئی, تو میں نے کہا کہ ہر نئی کلاس ایک خوشخبری, ہر نیا قرآن ایک نئی خوشخبری, ہر صورت ایک نئی خوشخبری, آنے والا ہر بندہ ہمارے لیے ایک نئی خوشی لیتا ہے. ایک بندہ قرآن کی طرف آتا ہے ایسے لگتا ہے ڈھیروں خون بھر گیا, اللہ تو نے بچا لیا, اللہ تو ایک بندے کو اور دین کی طرف لے آیا. تو اپنی زندگیوں میں خوشیوں اور غموں کا رخ بدل کے دیکھیں, آپ جینے لگیں گے. اور یقین کریں, ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ بیگار کی جی رہا ہے, صرف مجبوریوں کی جی رہا ہے. سچی خوشی آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے مخلوق سے بے نیاز کر کے اپنے رب سے جڑیں گے. ام یجیب المضطر اذا, اس کو کوڈ ورڈ بنا لیں اپنی زندگی کے اندر. آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی, اور آپ اپنے ہی بچوں کو دودھ پلا کر رہنے والی کیفیت میں آئیں گی. اور اللہ نے موسیٰ کی ماں سے کیے ہوئے وعدے سچے کیے. اللہ کی قسم, اللہ کے وعدے یہ سچے ہیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق, لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کے وعدوں کو نہیں جانتے, آزماتے ہی نہیں. ہمیں ایک فرم کہتی ہے یہ کام کر لو اتنے پیسے دیں گے, ہم ان کے وعدے پہ یقین کر لیتے ہیں. ہمیں کوئی کہتا ہے یہ کر لو گے اس سے تمہیں یہ مل جائے گا, مان لیتے ہیں. ہم نہیں آزماتے تو اللہ کو نہیں آزماتے. میں کہتی ہوں ایک دفعہ آزما کے دیکھیں, پچھلی زندگی میں آپ نے کتنوں کو آزمایا ہوگا, آج کے بعد کہ اپنے کچھ دن, کچھ سال, کچھ مہینے کہیں کہ اللہ میں تجھے آزماتی ہوں, میں آ رہی ہوں تیری طرف سب سے بے نیاز ہو کے, تو دے مجھے کیا دیتا ہے. یقین کریں اللہ آپ کی پچھلی زندگی آپ کو واپس دے دے گا. آپ نے حضرت ایوب کے قصے میں پڑھا, حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں پڑھا کہ اللہ نے ان کو گھر, مال, اولاد سارا واپس کر دیا. اللہ کوئی رکھتا تھوڑی ہے. آپ کسی کو کچھ دیں تو وہ رکھتا ہے. آپ کو کوئی دے دے 10 روپے کی چیز, کیا دل چاہتا ہے 12 کی دوں اس کو واپس؟ خوشی سے دیتے ہیں, کوئی قیمت نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے. کوئی ایک وقت آپ کے لیے جاگ جائے, آپ بیمار تھے, کوئی آپ کی تیمارداری میں آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں رہ گیا, آپ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو ہی میرا موقع آئے گا, مجھے موقع ملا, میں بھی اس کے لیے جاگوں گی, اس نے مجھے ایک وقت کھانا پکایا, اس کو تو 2 وقت بھیجوں گی. تو کیا اللہ رکھے گا؟ اللہ نہیں رکھتا. اللہ آپ کا وقت نہیں رکھے گا, اللہ آپ کی طاقت نہیں رکھے گا, آپ کی صحت, جوانی, آپ کا مال جو اللہ کے راستے میں لگے گا اللہ جھولیاں بھر بھر کے آپ کو دے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے دیکھیں ہم. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اب موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے, کیا ہوا, ساری باتوں کو اسکپ کر دیا. قرآن کتنے پیارے انداز سے کہانیاں سناتا ہے کہ ایک دم ایک نیا منظر ہے. کیا ہوا؟ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کی نشو نما مکمل ہو گئی, تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ذرا نوٹ کیجئے گا, موسیٰ ایک مسلمان گھرانے سے نکلے, غریب گھرانہ تھا, ساتھ مسلمان بھی تھا. فرعون کے گھر میں گئے جو ایک تو کھاتے پیتے گھرانے کے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں دولت ریل پیل تھی. اب وہاں سے اچھے گھر کے ایٹیکیٹ سیکھ لیے, مینر سیکھ لیے, اچھے لوگوں میں کیسے جاتے ہیں. یہ بالکل اس وقت حضرت موسیٰ کی سٹوری اس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے جہاں پہ حضرت یوسف کی سٹوری پہنچی تھی جب وہ عزیز مصر کے گھر میں کچھ سال رہتے ہیں, یاد ہے؟ اللہ ایسے تربیت کے مراحل سے انسانوں کو گزارتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اصل میں یہ تیاریاں ہوتی ہیں. اگر موسیٰ فرعون کے گھر میں نہ آتے, بوڑھی غریب عورت کی جھگیاں میں پل رہے ہوتے, کل موسیٰ جب آ کے فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام رکھتے, موسیٰ کسی نہیں تھے آنے جو بڑے لوگوں کے سامنے بات کرنے کے ہوتے ہیں. فرعون نے تو محل کا دروازہ نہیں کھولنا تھا موسیٰ کو آنے کے لیے. اللہ نے کہاں بچپن سے تیاریاں کرائیں. موسیٰ کے مینرز، ایٹیکیٹس، اس کے ادب اداب، پروٹوکول وہ ہو گئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن طریقہ سیکھ لیا، دنیاوی تعلیم پوری ہو گئی. موسیٰ کو ماں کی طرف سے جو دودھ کے ذریعے اللہ کی محبت ملی تھی، علم اور حلم ملا تھا، اس کے ساتھ اب دنیاوی تعلیم ہوئی. اب موسیٰ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے آزمائشیں شروع ہوں گی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. جب اللہ کسی بندے کو چنتا ہے، پہلے تو اس کی خوب خاطر کرتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، اور جب سب پورے ہو جاتے ہیں نا، پھر آزمائشیں شروع ہوتی ہیں. اب موسیٰ کی ایک آزمائش کا وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ایک اس میں سے اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم کا تھا. یعنی ایک موسیٰ کی قوم کا تھا، مسلمان تھا، اور ایک کافر تھا، یعنی فرعون کی قوم کا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، یعنی مسلمان نے موسیٰ کو پکارا کہ بھئی دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، تم میری مدد کر دو. اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تو یہ بڑی محبت تھی کہ لوگوں کو کی مدد کرے. اور آپ موسیٰ کی شخصیت میں یہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، سورت آپ نے سورت کہف میں بھی دیکھا کہ موسیٰ غلط کام ہوتا برداشت نہ کر سکے، کیونکہ ایک نیک بندہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے. اب کیا ہوا کہ جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مار دیا اور اس کا کام تمام کر دیا. اتنے زبردست ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک مکہ مارا، ارادہ نہیں تک مارنے کا، وہ کسی ایسی جگہ لگ گیا ہوگا، کوئی رگ دب گئی، وہ شخص مر گیا. یہ ضرب کلیم ایک تو موسیٰ کے ہاتھ کی تھی، یہ موسیٰ کا مکہ بھی تھا. اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بہت اونچے لمبے چوڑے تھے، ہیبرو تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ حبشی تھے، سیاہ تھے. قیامت جنت میں دیکھا تو پلیز پہچان لیجئے گا. ہاں موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کتابوں میں آتا ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے گھنگریالے بال تھے اور اونچے لمبے چوڑے تھے. اب کیا ہوا، وہ شخص ان کے ہاتھوں سے مارا گیا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ھٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، کہا کہ یہ تو شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر دیکھیں کس کی کار فرمائی گئی، شیطان کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن اگر کسی سے یا خود سے کوئی غلط کام ہوتا دیکھے تو فوراً سمجھ آتا ہے کہ شیطان اس وقت مجھے اس راستے سے بہکا رہا ہے. پھر کہنے لگے، اب دیکھیے موسیٰ کی دعائیں اور موسیٰ کا رب. یہاں سے اب آپ بھی ذرا اپنا بھی معاملہ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیسے کب رکھتے ہیں، یعنی موسیٰ سے قتل ہو گیا، ایک گناہ کا کام ہوا، اڑے نہیں، ڈٹے نہیں، بلکہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ہو الغفور الرحیم. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے. جی یاد ہے آپ کو کون سا ادب ہے یہ؟ دعاؤں کی قبولیت میں ہم نے جو آداب پڑھے اس میں کیا ادب تھا؟ اعتراف گناہ. یہاں پہ آ رہا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے. اور اگر دل سے ہم یہ سوچے بیٹھے نا، ہاں کیا ہے، ہاں میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں تو اچھی ہوں، تو یہ تکبر ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، چیک کریں. جب کبھی کوئی غلط کام بھی ہوتا ہے تو میں مانتی ہوں کہ یہ میری غلطی سے ہوا ہے. یا کوئی اگر آپ کو کوئی تکلیف دے، کوئی آپ کا دل دکھائے، دل توڑے، تو اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرا ہی کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے اس نے مجھے ستایا. یہ ہے اصل میں وہ مقام جہاں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کئی لوگ سوا سوا لاکھ بار کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں یہ اقرار آتا ہے کہ انی کنت من الظالمین، لیکن دل سے اپنے آپ کو ظالم نہیں مانتے، مظلوم مانتے ہیں. ہم نے کیا کیا، ہاں یہ تو اس کا قصور ہے، ہمیشہ دوسرے کا قصور لیتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ غلطی سے ہو، خطا سے ہو کوئی کام، فوراً مان لو کہ یہ میرے ہی نفس کا کوئی ایک گناہ ہوگا. جب دل سے مانگا تو چنانچہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، اور وہ ہے ہی غفور الرحیم. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، جو یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. یعنی ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط بندے کی سائڈ لے لی. اب دوسرے دن کیا ہوا؟ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے. وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو بڑا ہی بہکاو آدمی ہے, یعنی تیرا تو کام ہی لڑنا ہے. کل ایک سے لڑ رہا تھا, آج دوسرے سے لڑ رہا ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا, اے موسیٰ, کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل تو ایک شخص کو قتل کر جس طرح تو کل ایک کو قتل کر چکا ہے. تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اب دیکھیے کہ موسیٰ پہ الٹا الزام. کہتے ہیں نا, الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. پہلے تو اس کی مدد کی, اب دوبارہ موسیٰ پہ الزام لگا رہا ہے. اب تو موسیٰ کے اوپر ایک مشکل وقت آ رہا تھا. ان کو پتا چل گیا کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہونے لگی, دور سے ایک شخص آتا ہے. اس کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا, موسیٰ, سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا سہمتا ہوا نکل گیا اور اس نے دعا کی, اے میرے رب, مجھے ظالموں سے بچا. دیکھیے کہ اپنے قوم کے بندے کی حمایت کی تو قتل ہو گیا, صبر کیا, گناہوں پہ معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے دشمن قوم میں سے ان کا مددگار بھیج دیا. اور یہ حقیقت ہے, جب کوئی آپ کا دل توڑے, جب کوئی آپ کو ستائے, آپ کو دکھی کرے, آپ کے اپنے بچے, آپ کے اپنے گھر والے اگر آپ کا درد نہ سمجھیں, اللہ پہ نظریں لگا کے دیکھیں. اللہ غیروں میں سے ایسا کوئی بھیج دے گا جو آپ کا معاون بن جائے گا. آپ سوچیں کہ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. آپ محسوس کر رہے ہیں اس موضوع کو, یہ کتنی بڑی کمی ہے نا ہماری زندگی میں. کس کا خیال آتا ہے سب سے پہلے؟ کوئی غم, بیماری, دکھ, پریشانی, سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے؟ ماں کا, باپ کا. ڈاکٹر کے پاس چلے نہیں گئے, ڈاکٹر پہ چلے جاتے تو بچہ بچ جاتا. توحید میں کمی ہے. فلاں وقت پہ فلاں پہنچ جاتا, میری مدد ہو جاتی. توحید کی کمی ہے. دادا جہیز دے دیتے, بیٹی کو محبت مل جاتی سسرال سے. توحید کی کمی ہے. لکھیں اپنے ویک پوائنٹ. جہاں غیروں کے در کھٹکھٹا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ وہ ہیں کہ اس دروازے کو کھٹکا رہے ہیں جہاں ناٹ اویلیبل کا بورڈ لگا ہوا ہے. اللہ کے سوا کوئی ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا, دن میں, خوشی میں, غم میں. دیکھیے کہ موسیٰ سے گناہ ہوا, پھر اللہ سے پکارے ہیں, اللہ کو پکارے ہیں. یہ تو نہیں کہ نیکی کی, چلو جی نماز پڑھ لی, اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دو. قرآن پڑھا ہے, چلو اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرو. ہمارے یہاں یہی تصور ہے. حالانکہ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ گناہ کے بعد بھی دعائیں. ایمان والا جس طرح اللہ کو نیکیاں کرتے وقت یاد رکھتا ہے نا کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس طرح وہ گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھ رہا ہوتا ہے. یہ کیفیت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر لمحے کا تعلق ہوگا. یا موسیٰ کی زندگی کا ایک چیپٹر پورا ہوا, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا. یہ پورا چلے گا آگے تک. ٹیلی کرتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کے کتنے مختلف اینگل ہیں, کبھی سوچتے کم ہے. موسیٰ کی زندگی کہاں کتنے سو سال پہلے کی, آج اللہ کے نبی کو یہ قصے سنائے جا رہے ہیں. کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اب غم کی رات ڈھلنے والی ہے, آپ کی خوشیوں کا سورج طلوع ہونے والا ہے. یہ وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی پر انتہائی ظلم و ستم ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کی بات ہوئی, اب موسیٰ کے قدم یہاں سے ہٹے. ابھی تک مصر میں تھے, ایجپٹ میں تھے, اپنا مدر لینڈ, ماں باپ, بھائی بہن جو بھی ہوں گے, فرعون کا بھی گھر گھرانہ تھا. پل تیرے جوان ہوئے, بس ایک زندگی میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ قتل خطا ہو گیا, مکہ مارا, قتل ہو گیا. کتنا برا معاملہ تھا. کیا موسیٰ اس قتل کے بعد ڈپریشن میں جا سکتے تھے؟ بالکل جا سکتے تھے. ان کے اندر سے اعتماد نکل سکتا تھا, نکل سکتا تھا. یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں. کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے, کوئی نقصان کر بیٹھتا ہے, کاروبار کیا آپ کے مشورے پہ کسی نے, آپ نے کسی کو مشورہ دیا, اس نے کام کیا, سارا پیسہ ڈوب گیا. رشتہ کیا, شادی اچھی جگہ نہیں ہوئی, ڈپریشن میں چلی گئی. وہ لڑکیاں کہتی ہیں اب ہمارا تو گھر کبھی بنے گا ہی نہیں, کیونکہ ایک جگہ گئے تھے تو طلاق ہو گئی, لڑکا اچھا نہیں ملا, اب تو کبھی زندگی نہیں ہوگی. ہرگز نہیں. موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک قتل ان کے لیے کتنی کامیابیوں کے راستے کھول رہا ہے. ولما توجہ تلقاء مدین, مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا, یہ ایک دوسرا شہر تھا ہجرت کی موسیٰ نے, تو اس نے کہا کیا کہا؟ ذرا نوٹ کیجئے گا موسیٰ کے الفاظ، اَسَا رَبِّيَنْ يَحْدِيَنِي سَوَا السَّبِيل، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ سے پر امید ہیں. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ یہ کہ میں نے تو ایک نیکی کی نیت کی تھی اور میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا اور میں تو تیرے ساتھ بولتا ہی نہیں ہوں اور تو تو بس میرا کام کبھی اچھا نہیں کرتا. یہاں سے ایک ایمان والے کا معاملہ دکھتا ہے. اور وہ کیا، جتنے مرضی حالات کٹھن ہو کہ سر سے پاؤں تک آپ غموں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں، لیکن امید کی کرنیں نہیں چھوٹیں گی. بس اسی کے پیچھے امید ہے، بس یہ اس دیوار کے پیچھے میری خیر ہے. دیکھنا یہ دروازہ ہٹے کھلے گا نا تو اس کے پیچھے سے میری مطلوب چیز ملے گی. یہ ہے وہ بات جس کو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انتظار الفرج من خیر العبادہ، او کما قال رسول اللہ. آپ نے کیا کہ اچھے دنوں کا انتظار، تکلیفوں کے دور ہونے کا انتظار عبادت کی بہترین قسم ہے. کیا مطلب؟ آپ بیمار ہیں، آپ کہہ رہے نہیں مجھے ٹھیک ہو جانا ہے، میں نے نہیں، ڈاکٹر کہتے رہے، میں کہاں مانتی اس کی بات، میں نے ٹھیک ہونا ہے. آپ نماز کے وقت میں ہی نہیں، پورے وقت میں عبادت کی حالت میں ہیں. آپ دکھی ہیں، آپ کو کوئی غم ملا ہوا ہے، کوئی آپ کا دل توڑ رہا ہے، کسی کے دل میں آپ کی محبت نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں دیکھنا بس کل ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، بس آج ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ تڑپ پیدا کریں آپ کا وہ پورا وقت عبادت میں. ایمان والے کی زندگی میں مایوسی آ ہی نہیں سکتی. یہ جو ہم ڈھیلی ڈھیلی باتیں کرتے ہیں نا، اصل میں اندر سے ایمان کمزور ہوا ہوتا ہے. اس وقت دیکھیے موسیٰ کی کیفیت، اشتہاری مجرم بن چکے ہیں، پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، راستے میں تھے، نہ پاس کوئی سامان تھا، نہ گھر، نہ کب، کچھ بھی نہیں. گھر میں ایسے ہی جیسے آپ نکل کے جاتے ہیں، کوئی رات گزارنے کا بستر نہیں، اور موسیٰ راستے میں انجانی راہیں، پیچھے قتل کا الزام لگ چکا ہے، پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے، ماں باپ فیملی ساری پیچھے، اور موسیٰ ایک انجانے راستے میں پہنچ گئے. کچھ پاس نہیں لیکن دل کیا ہے، یحدینی سوا السبیل. یہ ہدایت صرف آخرت کی ہدایت نہیں ہوتی، جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے نا، اللہ آپ کو زندگی گزارنے کے بھی راستے بتاتا ہے. میں کدھر جاؤں، میں کیا کروں، میرے لیے کیا ٹھیک ہے. کبھی زندگی دو راہیں پہ اٹکی ہوتی ہے، ہاں اور نہ کے بیچ میں آپ گمگو کی کیفیت ہے. کوئی موقع یاد کریں اپنی زندگی کا، امید رکھیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. استخارہ کر لیں، اللہ سے مدد مانگ لیں، یہ بھی تو دعا کی ایک قسم ہے. آپ دیکھیں گے جو اللہ کے ساتھ آپ کی امید ہوگی، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے. آپ یہ کہیں گے نا میرے ساتھ تو ہونا ہی برا ہے، دیکھنا ذرا اب آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تو یقین کریں ویسے ہی ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ بہت اچھا ہونا ہے، تو انا اند ظن عبدی بھی، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے برابر ہوں، جو میرا بندہ میرے سے گمان کرتا ہے میں بالکل اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اور اب دیکھیے کہ موسیٰ کے ساتھ پھر اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں بھی ہیں. موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کتنے درد مند تھے کہ دوسرے کو پریشانی میں دیکھ نہیں سکتے. انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نہ لے کر چلے جائیں، اور ہمارے باہر آنے کی وجہ کیا، یعنی عورتیں تو نہیں آتی باہر کام کرنے اور بکریاں چرانے، اور یہ تم کیوں ہی؟ کہنے لگی اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. یہاں کیا پتہ چلا کہ عورت کا مرکز گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، عورتوں کو کہا گھروں میں قرار پکڑو. لیکن زندگی میں بعض مقام ایسے آ جاتے ہیں کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. باپ بوڑھا تھا، بھائی ہے نہیں، باپ کہتے ہیں نابینا بھی تھا غالباً، اب بیٹیوں کو بکریاں چرانے تو جانا ہی پڑتا. اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ عورت مجبوری میں گھر سے نکل سکتی ہے کمانے کے لیے، معاش کے لیے، عادت نہ بنائے، کیونکہ اللہ نے ایک اس کو سہولت دی ہے تو کیوں اپنے نازک سے کندھوں پر بوجھ ڈالتی ہے. اللہ نے اس کے لیے مرد رکھے ہیں، وہ اس کے لیے کمائیں گے، لیکن جائے. لیکن جو یہاں بات ہے وہ کیا ہے کہ کیسی رہی، مردوں میں انٹریکشن نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. کنویں پہ گئیں، پانیاں پلا رہی ہیں، وہاں اور بھی لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن یہ بیچاری الگ کھڑی ہیں. کیوں؟ کہ باہیا عورتیں مردوں کے اندر نہیں جاتی گھستی کہ ہم لے لیں، اور کہتی ہیں کہ جب یہ سارے چلے جاتے ہیں تو جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے وہ ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں. عزت اور عصمت والی تھی. حضرت موسیٰ کو رحم آ گیا، مضبوط بھی تھے، با امانت دار تھے. اور یہاں سے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا حقوق وہ کہہ سکتے ہیں، سوشل ورک کرنا بھی دکھ رہا ہے کہ دین کا نام یہ نہیں کہ آپ صرف قرآن ہی پڑھتے پڑھاتے رہیں، آپ سوشل ورک بھی کریں گے، آپ ایک دکھی انسانیت کی مدد کریں گے، کسی کا غم سنیں گے، کسی کو اچھا مشورہ دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کام کیا، کچھ نہیں مانگا. کیا کہا؟ کچھ نہیں، چپ کر کے یہ کام کرے. اب ذرا اس وقت موسیٰ کو اپنے، اب موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو اپنی جگہ پہ لائیں. بے گھر، سفر، تھکن، کھانا نہیں، پیاس نہیں، لیکن موسیٰ کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر. اتنی پیاری یہ دعا ہے نا، کس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بندے کے دل میں ایسی کیفیت آ جائے نا کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ مانگو کیا اور کیا نہ مانگو. زندگی میں آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کیا مانگو، اتنا ڈپریشن ہوتا ہے، کہتے ہیں مانگتے ہی نہیں، نماز میں اثر نہیں آتا، نماز میں دل نہیں لگ رہا. تو اس وقت موسیٰ کہتے ہیں رب انی لما انزلت، اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں تو اس کا محتاج ہوں. یعنی کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں، سب کچھ تو چاہیے، کھانا مانگوں، کپڑا مانگوں، گھر رہنے کی ضرورت مانگوں، اپنی ذات پہ لگا ہوا ایک الزام مانگوں، میں کیا مانگوں؟ ایک دکھی بندہ ہر طرف سے گھرا ہوا، حالات کی گردش کا شکار، کوئی راستہ نہیں مل رہا، جاؤں تو کدھر جاؤں، کوئی رکھتا نہیں، کوئی بلاتا نہیں، کوئی دیتا نہیں، اللہ میں کیا کروں؟ یہ ہے بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق. انسان عقل سے پوچھے تو کہتے کہ عورتوں سے کہتا کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، ذرا مجھے بھی دو روٹیاں دے دو، میں بھوکا ہوں، کچھ ذرا میرے لیے بات کرنا. ہم ذرا ایسے وقتوں میں کیا ہوتے ہیں؟ بہانے سے پوچھتے ہیں، کوئی بات نہیں پوچھی، چل نہیں پوچھے کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اب کہاں ملو گی اور کیا ہوگا، کچھ نہیں کیا، لیکن اپنے رب کو پکارا. انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھے جو بھی دے گا مجھے اس کی ہی ضرورت ہے. آپ ذرا دیکھیں اس دعا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. لفظ دیکھیے گا، علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی آئی. کیسے آئی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ راستہ دکھا رہی تھی موسیٰ کو، لیکن آگے نہیں چلی کہ میں آگے چلوں گی تو میرا ہل چلتا ہوا جسم موسیٰ کو دکھے گا. کہا کہ موسیٰ آپ آگے چلیں، کنگھی پکڑ لی ڈالتی جاؤں گی، آپ چلتے جائیں میں پیچھے جاؤں گی. آج کی عورتیں کہتی کتنی سٹوپٹ تھی، کیسی بیکورڈ تھی. یہی تو اسلام ہے کہ مردوں کو آگے چلاتے ہیں اور عورتوں کو پیچھے. امام مجاہد کا غالباً قول ہے، میں اپنے ذہن سے بتا رہی ہوں، کہ جب عورت سامنے سے چل کے آتی ہے تو شیطان اس کے ماتھے پہ بیٹھ جاتا ہے اور سامنے والوں کو کہتا ہے اس کے چہرے کو دیکھو، اور جب عورت جا رہی ہوتی ہے تو شیطان اس کے ہپس پہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ اس کے ہپس پہ دیکھو. اللہ اکبر. تمشی علی استحیاء، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، بڑا کڑا نقطہ ہے محاسبے کا، لیکن چیک کریں اپنے آپ کو، جب چلتی ہوں تو حیا سے چلتی ہوں؟ کیا میرے سے پیچھے چلنے والوں کو میرے جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہوگا؟ جب سامنے سے آتی ہوں تو کیا میرا چہرہ لوگوں کو دعوت نظارہ تو نہیں دیتا ہوگا؟ بہرحال عورت گھر لے آئی، کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلیے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو جانوروں کو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں. موسیٰ جب اس کے پاس پہنچے تو اپنا سارا قصہ سنایا اور اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. یہ ہے اثر اس دعا کا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جس نے رب سے مانگا رب نے خود ہی انتظام کیا، گھر کے اندر آ گئے. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں کہ یہاں تک تو کھانا ملا ہے، ذرا بات پوری کر کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. موسیٰ کو کھانا مل گیا، جا کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، بعض کہتے ہیں یہ وہی نبی تھے جو حضرت موسیٰ اور شعیب کا قصہ آتا ہے، کوئی کہتے ہیں بعد میں کوئی اور تھے، بہرحال نیک شخص تھے جو بچے لڑکیوں کے باپ تھے. پوچھا موسیٰ سے بھئی کہاں سے آئے ہو، جوان ہو، کہاں کبھی تمہیں دیکھا نہیں. موسیٰ نے اپنی کہانی سنا دی، انہوں نے کہا غم نہ کرو تم ادھر رہو. اب سوال کیا تھا کہ اب موسیٰ آگے کہاں جائیں، ختم کریں کہانی، چلو کھانا کھلا دیا، جاؤ بھی چلے جاؤ؟ نہیں، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. یہ کیسے ان کو پتا چلا؟ مضبوطی دیکھ چکی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بکریوں کو پانی پلانے سے. کہتے ہیں اتنا بڑا پتھر تھا جو موسیٰ نے اکیلے کنویں سے ہٹا دیا اور بکریوں نے پانی پی لیا، اور امانت دار میں موقع بھی ملا لیکن بات تک نہ کی، حال چال نہ پوچھا. اور یہی ہیں وہ دو کریکٹرسٹک، دو خوبیاں جو کسی اچھے ورکر میں ڈھونڈنی چاہیے. با امانت ہو، اپنے مشن کے ساتھ سچا ہو، جو کام اس کو دیا جائے اس کو کرنے کے لیے دل سے تیار ہو، اور ساتھ جسمانی طور پہ مضبوط بھی ہو. جسمانی نہ بھی ہو تو اخلاقی طور پہ اسپرچولی اسٹرانگ بھی ہو. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. یعنی اب جاب بھی مل گئی. ہاں تو اب سوال پیدا کہ موسیٰ ایک ایسے گھر میں کیسے رہے جہاں دو کنواری لڑکیاں رہتی ہیں، تین تھیں یا دو تھیں، کیا کریں؟ تو اس کا علاج اس مرد نے کیا سوچا کہ دیکھو موسیٰ، تم نے رہنا اس گھر میں ہے، تمہیں ضرورت ہے، اب میں غیر محرم کو ایک گھر میں نہیں رکھ سکتا. بعض دفعہ ہم دوسروں لوگوں کے ساتھ ایسی نیکی کرتے ہیں جسے اللہ کے قانون ٹوٹنے لگتے ہیں. غیر لڑکوں کو، غیر بھانجوں کو، بھتیجوں کو اور ایسے رکھتے ہیں، گھر میں جوان بچیاں بھی ہیں اور اختلاط ہو رہا ہے اور کوئی روک نہیں کوئی ٹوک نہیں، اور نیکی کے اندر گناہ کرنے والی بات ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کیسا کرو کہ میں تمہارا اپنی ایک بیٹی سے نکاح کر دیتا ہوں. شرط کیا ہے؟ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلی کہ لڑکی والے بھی پیغام دے سکتے ہیں، یعنی لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے کہ نکاح کر لو. ہمارے ہاں کیا ہے، دل میں لڈو بھی مچل رہے ہوں کہ فلاں جگہ شادی ہو جائے بیٹی کی، لیکن کہتے ہیں منہ سے نہیں کہیں گے، اور بیچارے نہ ہی کہیں تو اچھا ہوتا ہے، پھر تو ساس نے خوب تانے نے، تو وہی تھی جس کو خود ہی آ کے چھوڑ گئے تھے، تجھے ہم تھوڑی مانگنے گئے تھے، تو ہمارے پلے ڈال دی گئی. اسی لیے بیچارے ہمارے مسلمان بھی دبے رہتے ہیں کہ خود ہی لڑکے والے پہل کریں تو کریں، لیکن شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ کی جوان بچیاں ہیں، آپ کو اپنے خاندانوں میں، ملنے والوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کوئی اچھا لڑکا دکھتا ہے، آپ کے دل میں ہے کہ یہ لڑکا اچھا رہے گا، تو آپ بڑے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو ہم اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، آپ کی بیٹی کو اپنی بنا لیں. ان چیزوں میں جو ہم نے پروٹوکول رکھے ہوئے ہیں وہ اسلامی پروٹوکول نہیں ہے. دوسری بات پتہ چلی کہ شرط بھی رکھ سکتے ہیں نکاح کے وقت. اس باپ نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ شادی کروں اور اب آپ بیٹی کو بھی لے جائیں، بلکہ شرط یہ کہ 8 سال تک آپ میرے ملازم رہیں، یعنی اس گھر میں رہیں گے. ایک قسم کی گھر دامادی والی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، ہمارے ہاں اس کو بھی بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں. اب کسی کا اپنا بیٹا نہیں، ان کی بہت ساری بیٹیاں ہیں، تو اگر ایک بیٹی کا میاں گھر میں رہ لیتا ہے اور ساتھ اس کا میاں بھی رہتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ہمارا کلچر تھوڑا سا معروب ہے ہندو کلچر سے کہ جہاں بیٹی کے گھر کا پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے، تو اسلام میں ایسی کوئی چیزیں نہیں. باقی رہ گئی بات، اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. یعنی 8 تو شرط ہے، 2 اور بھی لگا دو تو احسان ہوگا. آپ دیکھیے کہ اس سے کیا کچھ پتا چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ نے کیا دیا؟ روٹی، کپڑا اور مکان. بیوی مل گئی، جاب مل گئی، کھانا مل گیا، اور 10 سال کی کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا، جاب سے لے آف نہیں ہوں گے. یہ ہے اللہ کے وعدے. ہم لفظوں میں کھوئے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیسے مانگے، کھڑے ہو کے مانگے کہ بیٹھ کے مانگے، کس طرح کریں، کیا کریں. یاد رکھے دعا کے اندر اصل چیز تعلق باللہ ہے. بلکہ پارے کا ٹاپک شروع میں جو بولا اسی کو تھوڑا سا چینج کر دیتی ہوں کہ ہمارے اس پارے کا ٹاپک دعا اور تعلق باللہ ہوگا. یہ لازم اور ملزوم ہے. جس سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ مانگیں گے، اور جس پیار سے مانگیں گے اگلا انکار نہیں کرے گا. کوئی دھونس نہیں چلتی اللہ پہ، کوئی زبردستی نہیں چلتی، لیکن دل کے جذبے چلتے ہیں. آپ کی آنکھ میں آئے ہوئے ایک آنسو بعض دفعہ آپ کی زبان پہ آئے ہوئے 10 لفظوں سے بھاری پڑتا ہے اللہ پہ. اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن وہ لاج رکھتا ہے آپ کی باتوں کی. اس کو پتا ہے یہ میرا بندہ اور کہیں نہیں مانگے گا. یہ دوسروں کو کبھی نہیں کہے گا مجھے کیا چاہیے، یہ صرف اپنے رب سے مانگے گا اور اللہ دے گا. یہی بات ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر اللہ خود ہی اسباب پیدا کرتا ہے. اگر اس کے برعکس موسیٰ بھیک مانگتے ہوئے پہنچ جاتے اس دروازے پہ کہ خدا کے لیے ایک وقت کا کھانا دے دو اور ایک رات ادھر رہنے دو، آپ سوچئے کہ جوان بیٹیوں کا باپ رکھتا نہیں. کس در کو کھٹکھٹایا موسیٰ نے؟ اللہ کو، تو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، دنیا کا کوئی کام کریں یا حتیٰ کہ دین کا کام کریں، کبھی کسی کی طرف نظر نہ لگائیں، کسی کی جیب کی طرف، کسی کے ہاتھوں کی طرف، کبھی کسی کی امید پہ کوئی کام نہ کریں کہ فلاں پیسے دے دے گا تو یہ کام کر لوں گا، فلاں کی مدد سے یہ چلے گا، کسی کی مدد سے نہیں چلے گا، اللہ کی مدد سے چلے گا، جیسے موسیٰ کے کام اللہ نے کیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ موسیٰ وہاں رہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، تم انشاء اللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. سسر کہہ رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ تو داماد بننے والے تھے، اب تو اکڑنا چاہیے نا، آخر داماد بن رہے ہیں، کوئی بات چھوٹی تھوڑی ہے، اور داماد سے تو لوگ ڈرتے ہی بہت ہیں. لیکن موسیٰ کا عمل دیکھیے گا آگے. موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے معاملہ اگر سیدھا سادھا بھی ہو تو چل سکتا ہے، اور لڑکا اگر خود اپنا سارے معاملات کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ باشعور ہوتا ہے. اور اس طرح موسیٰ کی ماں کو نہیں پتہ چلا. اس سے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جس سے کچھ لوگ تو بڑے ہی خوش ہو جائیں گے، کہ اگر لڑکے کی ماں نہ بھی راضی ہو تو شادی پھر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر رکاوٹوں میں جو ہوتی ہے وہ لڑکے کی ماں ہے. لیکن لڑکی کا معاملہ بہرحال مختلف ہے، یہ ایک سائڈ کی بات تھی، اب اس پہ اب سوچنے نہ لگ چلتے ہیں. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو قول اور اقرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ٹریٹی ہو گئی، معاملہ ہو گیا، اب شادی ہو گئی. کچھ نہیں لکھا کہ مہندی آئی، اب برات آئی، چار عورتیں جمع ہوئیں. آپ قرآن کا انداز دیکھیں تو آپ کو زندگی گزارنے کے انداز بھی سمجھ میں آنے لگیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سیدھے سادھے طریقے سے، دو ٹوک طریقے سے یہ معاملہ کیا، اب شادی ہو گئی، ختم، اگلا سٹیپ چلتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کلپس ہوتے ہیں نا، سلاٹس ہوتے ہیں، اب ایک اور سلاٹ. اور وہ کیا؟ فلما قضى موسى الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا، تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی بجائے 10 سال پورے کر دیے، یعنی داماد تو بنے لیکن اکڑ نہیں آئی اس میں کہ 8 کیا ہم تنگ کریں ان کو نہیں کرے، کا کوئی بات نہیں، ہم احسان کرتے ہیں. پورے 10 سال حضرت شعیب کی بکریوں کو چرایا، ان کے گھر بار کی دیکھ بھال کی، جب 10 سال پورے ہوئے کہا آپ واپس چلتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کو جہاں بھی لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے. آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ بھئی آپ ہماری بیٹی کو یہیں رکھیں گے، اور وہاں شادی کے وقت لگائی بھی یہ تو اور بات ہے، جو شرط ہوتی ہے پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے. لیکن اب موسیٰ کو اپنے گھر والوں کی یاد ستائی، موسیٰ کی زندگی کا وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے جو بڑا اہم تھا، اب اس کے بعد نبوت بھی ملنی ہے اور سب کچھ ہونا ہے. اب موسیٰ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے، کہاں سے چلے؟ مدین سے. کدھر چلے؟ مصر میں آ رہے ہیں. راستے میں آتی ہے وادی جہاں ہے کوہ طور، پہاڑ، وہاں پہنچ گئے. تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، رات تھی سردیوں کی، بیوی کہتے ہیں امید سے بھی تھی، ٹھنڈک بھی تھی. تو موسیٰ نے جب آگ دیکھی تو کیا کہا؟ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، یعنی کوئی بندہ وہاں ہوگا راستہ بتا دے گا. کہتے ہیں راستہ بھی پھٹکے ہوئے تھے. یا پھر اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لوں، یعنی کوئی نہ بھی کچھ ملا تو تھوڑی سی آگ لے آؤں گا جس سے تم تاپ سکو گے. یعنی گھر والوں کی خدمت کرنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا ایک مرد کی ذمہ داری تھی، موسیٰ کو اس کا یقین تھا. لیکن ہوا کیا، وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک تو اپنی لاٹھی کو. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تو پیٹ پھیر کر بھاگے، اور انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لو. یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کریں گے، تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے، اور تم دونوں کو ایسی تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ وہی بات ہے جو پیچھے سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ مریم میں اور پیچھے ایک دو جگہ اور بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ لینے آ گئے تھے، مل پہ غمبری گئی۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ ایک بالکل معمولی چیز لینے جاتے ہیں اور آپ کو بڑی ہی قیمتی چیز مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دنیا کی کسی طلب میں کہیں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو دین مل جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی کہانیاں سناتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ واقعی بالکل ایک ذاتی فائدے کے لیے کسی جگہ گئے، پھر وہاں گئے تو ان کو قرآن کی کلاس مل گئی اور پھر قرآن ان کی زندگی کی پکار بن گئی، ان کے دل کی بہار بن گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں اس آیت کو پڑھ رہی ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سارے ساتھی رمضان کا قرآن سننے آئے تھے کہ چلو چلتے ہیں، رمضان میں قرآن سننے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور وقت بھی بہت ہے، لیکن وہ قرآن ان کی زندگیوں کا حصہ بن گیا۔ ایسے ہیں نا موجود؟ الحمدللہ آپ ہی میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں اگلے کورس کی، آپ ان میں ہیں۔ اس میں ایک یہ بچی بیٹھی ہے ماشاءاللہ، اور بھی کچھ لوگوں کے جو نام میرے مجھے پتہ چلے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ آپ کو اس رمضان نے وہ تحفہ جی الحمدللہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بالکل ابھی انشاءاللہ ہم لوگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ اس میں کنیکشن ڈراپ ہو رہا تھا تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو وائر کے ساتھ ہی کنیکٹ کر لیں۔ تو آپ لوگ کچھ شیئر کریں سر، آج کے پارے کو سنتے وقت آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے، یہاں والے بھی کریں، میرا خیال ہے کہ سبھی ہم سر کو ہی بلا لیں تاکہ وہ ایڈجسٹ کر دیں۔ جی آپ ٹیکسٹ کھول دیں اور پارے کے اندر سننے کے دوران جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آئی وہ شیئر کیجیے۔ جی بتائیے پلیز، کیا میری آواز آ رہی ہے روم میں؟ اچھا جی، سکون اینڈ پلیئر۔ باقی لوگ کیا فیل کر رہے ہیں سنتے وقت؟ کوئی بات شیئر کرنے کو نہیں، کوئی دعا آئے گا نہیں جاتی۔ دیکھیے کچھ تو ہوتی ہے نا انفارمیشنس، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو ہمارا تعلق جڑ جائے اللہ کے ساتھ۔ جی بیٹا آپ کھولیں ادھر سے الفت۔ ہاں جی ہو جائے نا، آپ کو پتا ہے نا نمبر، جی پتا نا آپ کو، روم روم کو بھی ایسا اس کے ساتھ کھولنا ہے ایڈمن پہ۔ جی جی آپ لوگ لکھتے رہے۔ تار ہلتی ہے آپ لوگوں کی، کوئی یہ لیں یہ روم کا۔ جی یہ لکھتی ہیں کہ یقین کے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، دوبارہ زندگی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے تعلق کے بغیر تو زندگی کوئی زندگی نہیں۔ نہیں میں دوسرے سے ہوں، آپ کر لیں۔ جی جی صحیح، کوئی مائک پہ آنا چاہتا ہے ایک دو منٹ کے لیے؟ چلے اسی سے آپ کا تھوڑا سا اسٹریچ بھی ہو گیا اور شیئرنگ بھی ہو گئی، اور جو بریک ہونی تھی ٹائم تو جو ہو رہا ہے وہ ہو ہی جائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ بہترین معاملات کر رہے ہیں۔ جی سب جی سب آپ مائک لیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، जी, उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया ऑलवेज एक बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल, बहुत स्ट्रांग कर देता है स्पिरिचुअली अंदर से। आप भूल जाते हैं, ख़ासकर ये जो दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। जब हमने ये अपने RKP क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा था, तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रांग बिलीव है मेरा। और मतलब बस जब भी मैं ये दुआ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब तो बस आसानी हो जाएगी, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं रहेगी, और जो मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही वाली बात कि गुमान के साथ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो भी जाता है। और जी उस्ताद, मैं माइक ड्रॉप करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो भी वक्त हमारा गया है इस पे इन्ना लिल्लाह पढ़े, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। आप ये जो भी इसमें ये वाला माइक यूज़ करना है ना, उसको भी चला दें। चलिए आयत नंबर हम देखेंगे जी। मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे। एक दफ़ा आप सब भी खामोशी से दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि हम बिल्कुल उसी माहौल में महसूस कर सकें कि जहाँ पे सिलसिला टूटा था। और इस पे भी अल्लाह से राज़ी रहें, अल्लाह ताला हमें कुछ सिखाना चाहते हैं और हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला से राज़ी ही रहेंगे इन चीज़ों पर। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। तो आप देखिए कि यहाँ जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत दी, तो दिल कितना खुला था कि अपने भाई के लिए भी मांग लिया। इससे क्या पता चलता है कि जो लोग मकसद पे नज़र रखते हैं, वो अपनी ज़ात पे नहीं आते कि मुझे नबुव्वत मिल गई, मैं बड़ा बन गया, अब मैं दूसरे को आगे नहीं आने दूंगा। कभी भी ऐसी बातें अगर आप किसी जगह भी, किसी ग्रोह में, किसी जगह सुने, तो समझ लें कि लोग अपनी ज़ात को अपने मकसद से ऊपर लेकर जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मूसा फिरौन के दर पे आ रहे हैं। ये पहला मौका था जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत मिल रही है, और मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से ये पहला कलाम है। जहन में आपके यकीनन आना चाहिए कि मिस्र में भी फिरौन भी मौजूद है, बनी इसराइल भी मौजूद है। वो सारे वाक़ जो हम बनी इसराइल के पीछे पढ़ते आए सूरत बकरा में, वो अब इसके बाद आएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर क्या हुआ? फलम्मा जा मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला सिख्रुम मुफ्तरा। फिर जब मूसा इन लोगों के पास हमारी खुली खुली निशानियां लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं मगर बनावटी जादू, और ये बातें तो हमने अपने बाप दादा के ज़माने में कभी कभी सुनी ही नहीं। मूसा ने जवाब दिया, मेरा रब इस शख्स के हाल से खूब वाकिफ है, जो इसकी तरफ हिदायत लेकर आया वही बेहतर जानता है। सुनो उसकी आवाज़ बंद करें, आवाज़ हमें आ रही है उधर से ना। मेरा रब इस शख्स के हाल से खूब वाकिफ है, जो इसकी तरफ हिदायत लेकर आया है वही बेहतर जानता है कि वही आखिरी अंजाम किसका अच्छा होगा। हक यह है कि जालिम कभी फलाह नहीं पाते। और फिरौन ने कहा, अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। वही बातें जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार फिरौन का गुस्सा इस बात पे कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाले और ये सारे लोग मेरी मर्जी के खिलाफ ये काम क्यों कर रहे हैं। और फिरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। हामान, जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवा दो। हामान कौन था? फिरौन का। शायद कि इस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं, मैं तो इसे झूठा समझता हूं। मजाक उड़ा रहा था, उसको यकीन था कि मूसा का खुदा को मेरी बिल्डिंग से दिखेगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए ऐसी बातें करने लगा। उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में बगैर किसी हक के अपनी बड़ाई का घमंड किया और समझे कि इन्हें कभी हमारी तरफ पलटना ही नहीं। आखिरकार हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो कि इन जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। हमने इन्हें जहन्नुम की तरफ दावत देने वाले पेशरो बना दिया और क़यामत के रोज़ वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में इनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के रोज़ वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे। इससे क्या पता चलता है कि फिरौन अपने दौर का बड़ा बनता था, लीडर बनता था, लेकिन अल्लाह ताला उसको एक बुरा इमाम कहते हैं। इससे पता चलता है कि बाज़ लीडर्स भी बुरे बुरे होते हैं। बाज़ लोग इमामत के मनसब तक पहुँच जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला की निगाहों में उनका मुकाम एक ज़र्रे से बराबर ज़्यादा नहीं होता। असल बात यह है कि फिरौन ने चूँकि अपनी ज़ात को बड़ा किया, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको दूसरों के लिए एक इबरत का जरिया बना दिया और उसके नतीजे में वो सारे काम कर गए कि जिन कामों से उसको रोका गया था। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक रिवायत में आप पढ़ते हैं कि फिरौन जो है और उसके लश्कर जो है वो आग के हिसाब पे पेश किए जाते हैं। डूब के मरे थे लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से पकड़ा, जिसका जिक्र इंशाल्लाह आगे आएगा। वलकदात इना मूसल किताब मिन बादी मा खलकनल कुरून अल उला। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हिदायत और रहमत बनाकर, शायद लोग सबक हासिल करें। ए नबी, तुम उस वक्त मगरबी गोशे में मौजूद न थे जब हमने मूसा को ये फरमाने शरीयत अता किया और ना तुम शाहिदीन में शामिल थे, बल्कि इसके बाद तुम्हारे ज़माने तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं, इन पर बहुत सा ज़माना गुजर चुका। यानी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं कहानी सुनाते हुए कि आप तो उस वक़्त मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद देखिए कि कुछ लोग न जाने क्यों ये सोचते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में नहीं आए हुए थे और जो वाक़ियात हो रहे थे आपको उसकी भी खबर थी। कुरान पाक बार बार इसकी तरदीद करता है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले बिल्कुल वैसे ही थे कि जैसे कोई दूसरा इंसान जिसको पहले से कुछ नहीं पता होता। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सारा कुछ हो चुका आपके दुनिया में आने से पहले। तुम अहले मदियन के दरमियान भी मौजूद ना थे कि इनको हमारी आयात सुना रहे होते, मगर उस वक्त की ये खबरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी उस वक्त मौजूद ना थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा पुकारा था, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुमको ये मालूमात दी जा रही हैं ताकि तुम इन लोगों को मुतनब्बेह करो जिनके पास तुमसे पहले कोई मुतनब्बेह करने वाला नहीं आया, शायद के वो होश में आ जाएं। और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत इन पर आए तो वो कहें, क्या कहें, रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला, ए परवरदिगार तूने क्यों ना हमारी तरफ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते। मगर जब हमारे यहाँ से हक इनके पास आ गया तो वो कहने लगे, क्यों ना दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया। وہی کٹ حجتیاں جو نبیوں کے ساتھ قوموں کی ہوتی ہیں. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے کہ اس سے پہلے کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی ان سے کہو, اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو, اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں. حقیقت بھی یہی ہے, بہت سارے لوگ اصل میں خواہش کی پیروی نام وہ دین کا لے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ براہ راست تنقید کرتے ہیں. ہم سب کو بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں دین کے نام پہ بھی ہم اپنی خواہشات ہی کے پیروکار تو نہیں ہیں. جس چیز کو دل چاہے اس کو کر لیا, جس چیز کو دل نہ چاہے اس کو چھوڑ دیا. اللہ سے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا, اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. کیا پتہ چلا کہ نصیحت کی باتیں, کتاب ہدایت جب انسانوں کی زندگیوں میں آتی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہوں. آج ضرورت ہے اس غفلت سے بیدار کرنے کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ خواہشوں کی نیند سو رہے ہیں. یہ کتاب جب اصل رنگ میں کھلتی ہے تو غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں. جیسا ہم قرآن کو سنتے اور سمجھتے محسوس کرتے ہیں کہ آج تک جس دین پہ ہم تھے وہ کون سا دین تھا, یہ کس دین پہ تھے, یہ کون سا اسلام تھا. ایک نیو مسلم جو تھی, ایک موقع پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو قرآن ہم اب پڑھ رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد, تو مسلمز تو وہ نہیں لگتے. ایون ریلیجس جو مسلم ہیں, جو ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے اندر بھی بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو دین میں نہیں. اور حقیقت ہے, میں نے یہ چیز بہت قریب سے دیکھی ہے. ہم پاکستان انڈیا میں جب اپنے مشرقی ملکوں میں رہتے ہیں نا, تو جو دیندار طبقہ ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ جو بات کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں وہی ہوتی ہے. اس میں اتنی چیزیں اب ہمیں ایسی لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن جو لوگ نیو مسلم بن کے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے دین لیتے ہیں نا, ان میں بہت ذرا فرق آ چکا ہے. آپ فیل کریں گے کہ کنورٹس جو ہیں ان کے اندر بدعت نہیں ہوں گی زیادہ, ان کے اندر شرک نہیں ہوگا, رسم و رواج نہیں ہوں گی, کیونکہ انہوں نے اصل سورس سے لیا نا. یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ ریئل سورس ہے نا جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں. تو پانی جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے خالص ہوگا. آپ دودھ لیں گے تو بھینس کے پاس سے خالص ملے گا نا. بعد میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے زندگی کا ایک اصول بنا لیں, کوئی چیز لینی ہے اس کو ڈائریکٹ سورسز سے چیک کرنا ہے. اور جس نے ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا, انشاءاللہ شرح صدر ہو جاتا ہے. پھر دوسروں سے نہیں پوچھنا پڑتا, پھر اپنی بھی غفلت ٹوٹتی ہے اور دوسروں کی غفلت بھی ختم ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں, اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے, یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے, ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کی انہوں نے دکھائی. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور کیا خوبی ہے ان کی, وہ اور جب کبھی انہوں نے بہودہ بات سنی تو یہ کہہ اٹھے, یہ کہہ کر اسے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, تم کو سلام ہے, ہم جاہلوں کا ستری کا اختیار نہیں کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بحثیں کرنا اسلام کی شان نہیں. مسلمان کو یہ بالکل زیبا نہیں دیتا کہ لوگوں کے ساتھ بحثیں کریں. حق پہنچا دیں, اچھی بات بتا دیں, مان گئے ویل اینڈ گڈ, کوئی نہیں مانگتے تو پھر سلام ہونے لگے. ایک سلام ہوتا ہے جو ملاقات کے وقت ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو جدائی کے وقت ہوتا ہے. یہاں جدائی کے سلام کی بات ہے کہ پھر تمہارا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ. اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے. فرمایا کہ اے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں حد ہدایت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہر دور میں ہوئی اس کا تذکرہ ہے. کیا کہتے ہیں, اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے. آج کہتے ہیں لوگ نہیں, پھر تو ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. قرآن پہ عمل کیا, اسلام پہ چلے, शरीयत को अपनी जिंदगी में लागू किया तो फिर तो हम मिसफिट हो जाएंगे, हम तो आउटकास्ट बन जाएंगे, हम तो इस सोसाइटी के अंदर फिट नहीं होंगे, तो हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, फिर हम खाएंगे कहाँ से। यकीन करें ये इतनी बड़ी हकीकत है जो इस एक आयत में खुली हुई है कि बहुत सारे लोग हिदायत को हिदायत समझने के बावजूद उसके अंदर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि खौफ क्या होता है कि हम लोगों की नज़रों से गिर जाएंगे, गैर मकबूल हो जाएंगे, लोग हमें अडॉप्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेंजर बन जाएंगे, अजनबी बन जाएंगे। और आज यही वजह है कि सच्चा इस्लाम जहाँ आता है तो लोगों को वाकई अजनबी लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं वाकई आर यू श्योर मेरे रास्ते में आने वाले इतने बुरे हो जाते हैं, इतने लोगों को बुरे लगते हैं, मैं तो नहीं मानता। क्या ये वाकया नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम को इनके लिए जाए क्याम बना दिया जिसकी तरफ हर तरह से समरात खिंचे चले आ रहे हैं और हमारी तरफ से रिस्क के तौर पर, मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। क्या बताया कि अगर तुम्हें ये लगता ना कि दीन पे आने से तुम लोगों की नज़रों में पसंदीदा नहीं रहोगे तो हरम को देख लो, हर वक्त खचा खच भरा हुआ है, जो फल कहाँ कहीं ना मिले वो वहाँ मिलता है। तो अगर दीन की वजह से घर वीरान होने लगे और तुम्हारी दुनिया वीरान हो तो हरम वीरान हो चुका होता। और अगर नहीं मानते, नहीं सुनना चाहते, नुतखत्तफ मिन अर्दिना के खौफ सदा हो, तो फिर याद रखो वकम अखलकना मिन करियतिन बतिरत मईशतहा फतिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला कलीला वकुन्ना नहनुल वारिसीन। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपनी मईशत पर इतराते थे। बतर की बात 10वें पारे के बाद जहां आई है, खूब उनका डंका बजता था, उनकी तरक्की, उनका उरूज, उनको क्या दुनिया में डंका बजता था उनके नाम का। सो देख लो ये उनके घर पड़े हुए हैं जिनमें उनके बाद कम ही कोई बसा है, आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे। हकीकत ये है कि लोग हिदायत से जो दूर रहते हैं ना, ये नुतखत्तफ मिन अर्दिना का जो एक शुबा होता है ना, उसके पीछे छुपी हुई दुनिया ही होती है। फिर बतर जिंदगी में नहीं आ पाता, फिर पंप एंड शो कम हो जाती है, फिर दीन की जिंदगी बड़ी रूखी फीकी लगती है। और यकीन करें तो ऐसे ही लगेगा। मिसाल है कि आपकी बच्ची के दो रिश्ते हैं, एक तरफ मौलवी साहब है, जो हमारे मारूफ साहब लफ्ज़ मौलवी है, मुराद ये कि नहीं कह दीनदार हैं, शरीफ हैं, वजादार हैं, अच्छी जॉब भी है, रिस्क हलाल भी कमाते हैं, अच्छी रेपुटेशन है, मोहल्ले वाले उनकी तारीफ भी करते हैं। दूसरी तरफ आपकी बेटी का रिश्ता एक ऐसे बिजनेसमैन जैसे डॉक्टर का है कि जो एक पाँव एक जहाज में है तो दूसरा दूसरे में, सुबह एक मुल्क में तो दूसरे शाम में है, और उनकी ज़िंदगी में हर वक्त पार्टी और दावतें हैं और खाना है और पीना है। सच बताएं, दिल पे हाथ रख ले बेशक, किधर दिल उठेगा, किधर दिल झुकेगा? अपना रिश्ता पसंद करें तो किसको चूज करेंगे, बच्ची का करें तो किसका करेंगे? और अगर बेटे के लिए बहू ला रहे हैं तो एक सीधी सादी दीनदार शरीफ लड़की इसलिए लाएंगे कि हमारे पोतों की माँ बनेगी, अच्छी नस्ल पलेगी, या एक चमकती दमकती ऐसी गोल्ड मेडल से भरी हुई लड़की को लेकर आएंगे? हर बंदा सोच सकता है। इंसान अपने आप को चेक करे तो वो अपने असल मुकाम को पा लेता है। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों को फिर ज़्यादा दिन नहीं रखता। सच्चा दीनदार जो होता है ना, उसका सारा ग्लैमर, उसका फन, उसकी लग्जरीज, उस वो जितनी भी दौलत रखता हो ना, वो दूसरों के बाहर जैसे कहते हैं ना, अपनी चादर से बाहर निकलता नहीं दिखता, उसकी खुशियां अंदर होती हैं। और जो झूठा शख्स होता है ना, उसकी दुनिया बाहर होती है, वो दूसरों के लिए खूब पंप एंड शो कर रहा है लेकिन उसका अपना दिल परेशान है। वो 10 खाने खिलाएगा लोगों को कि वाह वाह हो जाए, लेकिन खुद बेचारा हो सकता है कि कोई एक परहेजी खाना खा के सोए। उसकी खुशियां दूसरों को सेलिब्रेट करते हैं। आप कह सकते हैं कि दुनियादार खुशियों को सेलिब्रेट करता है और दीनदार खुशियों को इंजॉय करता है। दीनदार की जन्नत उसके दिल में होती है, वो उसकी जिंदगी में कोई चमक तमक नहीं, पूरे यकीन से अपनी बच्ची का निकाह उस लड़के से कर दें जिसका दीन और अखलाक अच्छा है, शरीफ घराने का, उसकी रेपुटेशन अच्छी, कर दें। मत सोचें कि ये आपकी बच्ची को खुश नहीं रखेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपनी बच्चियों के रिश्ते करो तो मुत्तकियों से करो, क्यों? कि अगर वो तुम्हारी बच्चियों को खुश ना भी रखेंगे तो जुल्म नहीं करेंगे, हक तलफी नहीं करेंगे, ला के इस तरह से बेइज्जत नहीं कर देंगे कि वो ना जिए ना मरे। लेकिन कितने लोग हैं बदतर की बात है, 10वें पारे के नोट जाके देखिएगा हमने उस पर कितनी बात की थी। हम अपने आप को चेक करें 20 पारे पढ़ने के बाद कि क्या मेरी जिंदगी से बदतर निकला। अभी भी उन्हीं चीज़ों पे, अभी इसी फिक्र में हो कि ईद का जोड़ा कैसा है, उस पर मोती कैसे लगेंगे, उस पर नख कैसे हैं। अभी भी उसकी तैयारियों में नमाजें और रोज़े ख़राब तो नहीं हो रहे, अभी भी उसकी वजह से मेरा कुरान के साथ ताल्लुक कमज़ोर तो नहीं हो रहा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बदतर का मर्ज़ हमारी ज़िंदगियों से निकाल दे। हलाकत ही हलाकत है। और मैं इन आयतों को पढ़ती हूँ तो फिर मेरे जहन में पैरामिड्स आ जाते हैं, फिर वो बंजर वीरान जगह। अल्लाह कहते हैं लम तो उस कमिम बाद हम, कोई बसा ही नहीं उनके बाद वहाँ कोई। वमा कान रब्बु का मुखलिकल कुरा, और तेरा रब बस्तियों को हलाक करने वाला ना था जब तक कि इनके मरकज में कोई एक रसूल ना भेज देता जो इनको हमारी आयतें सुनाता। क्या पता चला कि जो बस्ती अल्लाह के अजाबों का शिकार होती है वहाँ पहले ज़रूर कोई डराने वाला आता है, आगाह करता है, पैगाम देता है, लेकिन लोग नहीं मानते तो फिर अल्लाह उस बस्ती को पकड़ता है। और हम बस्तियों को हलाक करने वाले न थे जब तक कि उसके रहने वाले जालिम न हो जाते। लोगों को जो कुछ भी दिया गया है, क्या हकीकत है उसकी सुनना चाहते हैं? वमाउती तुम मिन शैइन फमताउल हयात दुनिया वज़ीनतुहा, वो तो बस दुनिया की जिंदगी का सामान और इसकी जीनत है। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर और बाकी तर है। अफला ताकिलुन, क्या फिर तुम अकल नहीं रखते, गौर नहीं करते तुम? फिर अकल की बात आ गई, दुनिया और आखरत का तकाबुल और अकल। अकल से पूछो, 4 दिन की दुनिया, फिर अंधेरी रातें, फिर कब्र की रातें, फिर लंबी इंतजारगा। ये लेना चाहते हो कि वो लेना चाहते हो? और जो अल्लाह के पास है वो खैर भी है, मुराद क्या है, क्वालिटी के एतबार से बेटर है, और अब का एवर लास्टिंग भी है। दुनिया में दो चीज़ें होती है ना, एक चीज़ आप लेते हैं वो अच्छी तो बड़ी होती है लेकिन बहुत फ्रेजल होती है। क्रिस्टल का ग्लास लिया आपने, बड़ा खूबसूरत लगा लेकिन हाथ से गिरा तो टूट गया। अब वो क्या था, खैर तो था, अब का नहीं है। आप प्योर सिल्क के कपड़े पहनते हैं, बहुत खूबसूरत है, खैर अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है, अब का नहीं है, एक धुलाई में ख़त्म। लेकिन जन्नत खैरों व अबका, क्वालिटी और एवरलास्टिसिटी। अफला ताकिलून, अकल को इस्तेमाल करो। तुम्हारी दुआएं किस तरफ की हैं, सिर्फ इस दुनिया की या आखरत की भी? तुम्हारी कोशिशों का रुख किस तरफ है, सिर्फ इस दुनिया के लिए कि आखरत के लिए? खुद को झंझोड़ झंझोड़ के पूछे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी क्या तरजीहात हैं, किसका गम सता रहा है, किसकी खुशियाँ सता रही हैं। अफमन वादना हुवादन हसना, भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो इसे पाने वाला भी, कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिसे सिर्फ हमने हयाते दुनिया का सरो सामान दिया हो और फिर वो क्यामत के रोज सजा के लिए पेश किया जाने वाला हो? ऐसे लग रहा है कि किसी को एक रात की बादशाहत मिल जाए और अगले दिन उसके हाथों में हथकड़ियां हो और उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, कौन सा बेहतर है? अल्लाह हमसे पूछ रहा है, क्या अच्छा लगता है? वयौमा युनादीहिम, और भूल ना जाएं ये लोग उस दिन के जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे। ये कौल जिन पर चश्मा होगा वो कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, इन्हें हमने इसी तरह गुमराह किया था जैसे हम खुद गुमराह हुए। ये जवाब देंगे बड़े बड़े लीडर और मजहबी रहनुमा कि क्या करें, हमें तो खुद नहीं पता था तो हम दूसरों को क्या बताते, जो पता था वही बता दिया। हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं, ये तो हमारी बंदगी नहीं करते। फिर इनसे कहा जाएगा पुकारो अब अपने ठहराए हुए शरीकों को कि ये इन्हें पुकारें, ये इन्हें पुकारेंगे मगर वो इनको कोई जवाब ना देंगे, वो गजाब को देख लेंगे। काश ये हिदायत इख्तियार करते, पता चल जाता लव अन्नहुम कानू यख्तदून। ऐसा लगता है कि बड़ा दर्द है इस जुमले में, काश इनको अकल आ जाती, ना मरते ना खपते ना इस दुनिया के पीछे जाते, कुछ इनके पास ना आएगा और ये पलट के वापस जा ना सकेंगे। और ना फरामोश करें ये लोग वो दिन कि जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। उस वक्त कोई जवाब इनको न सूझेगा और न ये आपस में एक दूसरे से ही पूछ सके। अफ अफ من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. اب ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں, توبہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ایک ہی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اس کا اپنے آپ کو گندا کرنے کو دل نہیں چاہتا. رمضان کی عبادات, رمضان کے روزے, رمضان کا قرآن اور اب آگے سے رمضان کی تاک راتیں, ہم سب اپنے دامن پہ لگے ہوئے دھبے دلوا رہے ہیں گناہوں کے, غلطیوں کے, خامیوں کے. اب اس صاف کپڑے کو گندا نہ کریں, اپنے آپ کو رمضان کے بعد ایسے محسوس کریں جیسے آپ آج پیدا ہوئے ہیں. سفید کپڑا, آج ہی چادر بچھائیے, ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو, پاؤں لگانا تو دور کی بات ہے. کتنی محنتوں سے انسان کا دامن گناہوں سے پاک ہوتا ہے, پھر گندا کر دیں گے, پھر اسی طرح پلٹ جائیں گے جہاں سے آئے تھے, پھر دوبارہ گندے ماحول میں جائیں گے. نہیں, اللہ ہمیں واپس نہ, تڑپ کے دعا مانگے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرا, تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی اللہ ہے جس کے کوئی عبادت کا مستحق نہیں, اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو, تو کیوں نہ دنیا میں پلٹ جائیں, کیوں نہ اپنی سوچوں کو اللہ کی طرف لے آئیں. ہمارے پاس اس وقت مہلت موجود ہے, آج پلٹیں گے نہیں تو کل پلٹائے جائیں گے. اور پلٹنا آسان ہوتا ہے, پلٹایا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اے نبی ان سے کہو, کیا کبھی تم لوگوں نے غور کیا, آپ بھی غور کیجئے, کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے. سردیوں کی راتیں ناروے میں کتنی لمبی ہوتی ہیں, میرا خیال ہے کہ 18-19 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے, میں نے سنا ہے, وحشت ہوتی ہے. کوئی کر سکتا ہے کوشش کہ لائے رات کو چھوٹا کرے, کھینچے دن کو, سورج کو کھینچ کے لے آئے, کون ہے؟ اسی طرح وہ رات آنے والی ہے جو 3 راتوں جتنی لمبی ہوگی. لوگ سو سو کے اٹھ سٹھ جائیں گے لیکن رات ختم نہیں ہوگی, خوف کا شکار ہوں گے لیکن نہیں. اللہ کی ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں لاتی ہے, اسی طرح خوشی اور غم اس کے ہاتھ میں, اپنے وقت پہ ٹلے گا. کر لیں دعائیں, مان لیں منتیں, رکھیں روزے, فریادیں کریں, لوگ حرم میں جا کے آپ کے لیے دعائیں کریں, لوگ آپ کے لیے کوششیں کریں, آپ صدقے دیں, خیراتیں دیں, جب تک غم کی رات اللہ نہ چاہے نہیں ٹلتی. صبر سے وقت گزارے, بے صبرے ہو کے گزارتے ہیں تو وقت زیادہ مشکل سے گزرتا ہے. اور اسی طرح جب خوشیاں آتی ہیں تو کوئی خوشی پہ ٹلے نہ. کیا تم سنتے نہیں ہو, ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا. میں بھی آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بھی سوچیں, کیا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ جواب, انسان سارا دن بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے, اگر رات نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ انسان تو اتنا حریص ہے کہ کما کما کے اپنی جگہ پہ مر کھپ جائے لیکن گھر نہ جائے. آپ دیکھتے ہیں جب دن لمبے ہوتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لمبے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, میں نے کہا یہاں تو لوگ گھڑیوں کو دیکھ کے چلتے ہیں, رات کو تو دن کا فرق دکھی کم ہی دکھتا ہے, لیکن اب دیکھیں کہ رات کتنی رحمت کی ہے, سکون آ جاتا ہے نا, ایسے لگتا ہے جیسے ماں اپنی گود میں لے, سارا دن کھپ جاتے ہیں ہم دنیا کے آگے اور جب رات آتی ہے تو پھر ختم. اب نہیں, یہ دنگے. تو اس میں سبق کیا ہے کہ جو آج خوشیوں میں ہے مت سوچیں کہ یہ ہمیشہ خوشیاں رہیں گی, غموں کی رات بھی آ سکتی ہے. سکون ملے گا تو اللہ کی ذات سے ملے گا, یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو, شاید کہ تم شکر گزار بنو. آج انسانوں نے جہاں اللہ کے باقی حکم نہ مانے یہ بھی نہ مانا، اور دکھ اور درد کی بات ہے کہ اپنے ملکوں والوں نے تو بالکل نہ مانا. آپ گوروں کو دیکھ لیں، فجر سے قریب اٹھ کے کاموں پہ چلے جائیں گے اور مغرب سے پہلے کھا پی کے لائٹیں بند کر کے سو جائیں گے. انہوں نے بات مان لی اللہ کی کہ دن کام کا، رات آرام کی، اور اللہ کو ماننے والوں نے کیا کیا؟ فنکشن شروع کب ہوتا ہے؟ جب آدھی رات بھیگ جاتی ہے. اور دکانیں تو کب کھلتی ہیں؟ جب آدھا دن ختم ہو جاتا ہے. کہاں سے برکتیں آئیں ہمارے پاس؟ 11 بجے تک جس ملک میں دکانیں نہ کھلیں، ظہر کے قریب لوگ سو کے اٹھیں اور دکانوں پہ جائیں، آپ بتائیں جو برکت تھی وہ تو گزار دی. اور جہاں کی شادیاں عشاء کے بعد شروع ہوں، آپ کہاں سے کہہ سکتے کہ برکت ملے گی؟ کیوں اللہ سنے ایسی قوم کی دعائیں؟ اللہ کیوں ان کے اوپر اپنی رحمت کرے؟ شاید کہ تم شکر گزار بنو، شاید کہ تم سوچو. یاد رکھیں وہ لوگ، یاد رکھیں یہ لوگ، وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم یہ گمان رکھتے تھے، جن کا تم گمان رکھتے تھے. اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. پیچھے بتر کی بات ہوئی، تب بتر کا شکار ایک شخص قارون. ان قارون کان من قوم موسیٰ، ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. کون تھا یہ؟ کافر تھا؟ نہیں، مسلمان تھا، بنی اسرائیل سے تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھی. مسلمانوں کی جماعت چھوڑ کے، ان کا گروہ چھوڑ کے کافروں کے گروہ میں چلا گیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اسلام نام کا ہوتا ہے. آج بھی بہت سارے مسلمان جو ہیں ان کا یہی حال ہوگا کہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ تو معاملہ بڑا سختی کا ہے، اور دشمنوں کے ساتھ دوستی ہیں. اور ایسا شخص کہتے ہیں نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اس نے بھی یہی کچھ کیا، اپنی قوم کے خلاف ہو گیا، کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور حکومت وقت کا ساتھ دینے لگا کہ مارو ان مسلمانوں کو، یہ ایسے اور ویسے ہیں. ایسا کب ہوتا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے، طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. خزانے نہیں، چابیاں. چلیں ذرا آپ اپنے خزانوں کی چابیاں دیکھیں، پرس میں ایک کونے میں پڑی ہوتی ہے، ملتی نہیں ہے چابی، کئی دفعہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے گھماتے ہیں پھر ملتی ہے، پھر بھی ساہوکار بنتے ہیں. اس کی چابیاں کتنی تھی؟ کہتے ہیں کہ اونٹوں کی ایک جماعت کے اوپر اس کی چابیاں رکھ کے جاتے، لمبی قطار ہوتی تھی اور وہ ختم نہیں ہوتی تھی، صرف چابیاں. خزانے کتنے ہوں گے؟ یعنی آپ سوچیں بطیرت معیشتہا کی کیفیت، کہ اتنا بھی مال آ جائے کہ خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ اٹھائی جائیں، پھر بھی اللہ سے وہ بندہ بڑا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. ہوا کیا؟ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اکڑتا تھا نا، فخر کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. انتہائی خوبصورت طریقے سے اس ایک آیت میں مال کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر بیان کیا. مال کا اصل استعمال کیا ہے؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. مال کیوں دیا گیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کماؤ، اس کو لگاؤ آخرت کے کاموں میں، اس کو لگاؤ اللہ کے راستے میں، اس کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، اس کو اپنے لیے آگے کرو. کیا سارا؟ نہیں نہیں ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا دنیا کا بھی حصہ لے لو. ہم پہلے تو ترتیب پلٹتے ہیں، ہم پہلے یہ آیت بولتے کہ پہلے تو دنیا کا حصہ نہ پلٹو، پھر جو بچ جائے اس کو آخرت میں لگاؤ. کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ مال کیوں ملا؟ آخرت کماؤ، تھوڑا سا دنیا میں بھی لگا لو، حصہ کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ایسی جیسے کوئی بہت بڑی کمپنی اپنے کسی ورکر کو کام پہ بھیجتی ہے، اور بہت کچھ پیسہ سامان دے کے بھیجتی ہے کہ جاؤ یہ کمپنی کا کام ہے، باقی خود جہاں وقت آئے گا اچھا کھانا بھی کھا لینا، کوئی بات نہیں، اور سونا پڑے تو ہوٹل میں کمرہ بھی لے لینا، لیکن اصل کام یہ کر کے آنا. اللہ نے جو مجھے اور آپ کو توانائیاں، طاقتیں، وقت، مال، صحت، جوانی دی، اس کا اصل مصرف کیا تھا؟ کہ وقت تغیفی میں آتا اللہ الدار الاخرہ. محاسبہ کر لیں، بڑا مشکل ہے محاسبہ. کیا میں اپنی صلاحیتوں کو آخرت کا گھر بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے آخرت کما رہی ہوں؟ اندازہ لگا کے دیکھ لیں آپ اپنی دنیا اور اللہ کے راستے کے راستوں کو دیکھ لیجئے، سب کھل کے معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ کہاں کون جا رہا ہے. آج اگر ہم مسلمانوں کی حالت دیں، ہمارے اپنے گھر دیکھیں ذرا جا کے، محلات ولاس اور مسجدیں اور سڑکیں اور ایسے کام دیکھے دین کے والے کہ شاید وہاں کوئی چیز ٹھیک نہ ہو. جب قوم ترتیب کو بدل دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے مسلمانوں کو کی کوئی قدر نہیں کرتا. اور یہ دو کام کر کے آگے کیا کرو، واحسن کما احسن اللہ الیک، اتنا پیارا انداز ہے. اردو ترجمہ اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا کہ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا. کبھی غور کر اس نے تجھے دیا کیا کچھ، تو آج جو بہت بڑا بنا پھرتا ہے، کبھی سوچ کے تیری اوقات کیا ہے. اتنا کچھ اس نے تجھے دیا تو کیا تو اس کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرے گا؟ اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی بنا پر ملا. یہ ہے قارونی نظریہ کہ انما اوتیتہ علی علم عندی. اپنی سکلز ہیں جی، محنت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بڑی یونیورسٹیز میں گئے، پیسہ لگایا ہے. یہ بولتے ہیں پھر لوگ، چار پیسے آ جائیں کہتے ہیں جی محنت کرتے ہیں، کوئی فارغ تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں. کر لو محنت، اللہ نے نہیں دینا تو نہیں دے گا. اصل بات یہ کہ اللہ سے ملتا ہے. تکبر دل میں ہوتا ہے نا تو انسان ساری چیزوں کو کا کریڈٹ خود کو دینا، کہ اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. اب ہوا کیا، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تعلیم دینے کے لیے بیٹھتے لوگوں کو تورات سکھاتے، تو یہ بڑے اچھے کپڑے پہن اوڑھ کے سواری پہ وہاں سے گزرتا تاکہ لوگوں کی توجہ بٹے. آپ امیجن کریں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی بڑی اچھی گاڑی میں اور بڑے اچھے طریقے سے یا بہت چمک دمک کر کے آپ کے پاس سے گزرے، تو کیا رویہ ہوتا ہے؟ کبھی کوئی آ بھی سکتا ہے؟ مثال ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے اچھے کپڑوں میں کوئی آ جائے، کوئی اچھے زیورات پہنا ہے، اب رویہ دیکھیے گا، دو قسم کے لوگ اٹھتے ہیں اس کے بعد. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، خوب پہن اوڑھ کے سج بن کے. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا. اللہ اکبر، انہو لذو حظ عظیم. یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. دیکھیں ان کی محفل سے جو ملا اس کو چھوڑا اور قارون کی چیزوں کو دے کے آہیں بھرنے لگے. بس اگر آپ کی بھی علم کی محفل میں کسی کی چیز کی طرف توجہ جاتی ہے نا، تو سمجھ لیں کہ سوچ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی. انسان ضرورت کے تحت پہنیں گے بھی، اوڑھیں گے بھی، کھائیں گے بھی، پیئیں گے، گے بھی، کریں گے بھی. آپ کی توجہ کس پہ ہو؟ علم کے اوپر ہو. کوئی تو اظہار نعمت کرے، تحدیث نعمت کرے، اور آپ اسی کو لے کے اس کو خوش نصیب سمجھے کہ موسیٰ ہمیں کیا دے رہے ہیں. لیکن سارے ایسے نہیں تھے، مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر. یعنی کن چیزوں پہ ریچھ گئے؟ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. وما یلقاها الا الصابرون، مگر یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. اپنا محاسبہ کریں گے، کس کو بڑی دولت سمجھتے ہیں؟ صرف اپنی ذات کے اوپر فوکس کریں کہ آپ کو اللہ نے دنیا کی کتنی نعمتیں دیں، اللہ اور بھی دے، اور اس کا سوال نہ کرے، اپنے ایسے طریقوں سے دے کہ جس میں اللہ کی رضا بھی ہو. آپ اس ساری دولت کو ایک پلڑے میں رکھیں اپنی زندگی کے، اور دوسرے پلڑے میں یہ 20 سپارے رکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. اپنے دل سے پوچھئے گا کون سی چیز بڑی دولت لگتی ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا. علم کی دولت، دین کی دولت، اطاعت اور فرما برداری کی دولت لاکرز میں رکھے ہوئے زیورات سے بھی بہتر ہے. اب اس نے تو تکبر کیا، حال کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. ڈوب گیا. حدیث میں آتا ہے کہ زمین پھٹی اور یہ اپنے گھوڑے اور ساز و سامان کے ساتھ زمین میں دھنسا گیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ ہر دن ایک شخص کے قد کے برابر یہ مسلسل زمین میں جا رہا ہے قارون. اب اس کو زمین میں جاتا دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں. کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، افسوس کہ ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ بدل گیا نا پروسپیکٹس، سنیریو چینج ہو گیا، کل تک اس کو دیکھے آہیں بھرے تھے ہائے زو حس نظیم، اور اب کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اگر یہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کے چل پڑے ہوتے تو یہ بھی اس کے گروہ کا شکار ہو چکے ہوتے نا، کیا پتا چلا کہ دین کی محفل سے اٹھ کے انسان دنیا کی کسی بھلائی کی محفل میں بھی چلا جائے گا تو وہ فائدے کی بجائے نقصان کا سودا کرے گا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ یہ ہر اس بندے کا موٹو ہونا چاہیے جو دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا کے لیے بڑا بننے والے بہت ہیں، اللہ نے ایک اصول بتا دیا، آخرت کی بڑائی اس کو ملے گی جو دنیا میں چھوٹا بن کے رہے گا، اسی کو توازو کہتے ہیں، عاجزی۔ دنیا کا بتر اور معیشت اور معاشرت پہ چمک دم لوگ اپنے آپ کو پروف کرانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، بس تو احساس کمتری کے طور پہ کرتے ہیں کہ باپ دادا بڑے غریب تھے، اب دولت مل گئی، اب نکل نکل کے دولت باہر گرتی ہے۔ جس کو بڑائی چاہیے وہ چھوٹا بنے۔ آج دیکھیے دین کے نام پہ بھی لوگوں کا بعض دفعہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، مجھے کیا مقام دیا، میں کیا گاؤں، میں بڑے درجے پہ ہوں کہ چھوٹے پہ ہوں، میرا کیا مقام ہے۔ آج کے بعد اپنے دل سے اس خواہش کو ہی نکال دیں کہ مجھے اس کرسی پہ بیٹھنا ہے کہ اس پہ بیٹھنا ہے، بس یہ دعا کریں کہ اللہ اپنے دین کے ساتھ جڑے رکھے، صفائی کرنے کی توفیق مل جائے نا اس جگہ کی تو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جاب تو دے دی۔ اور کسی کو مائک پہ آ کے بولنا پڑ جائے تو وہ یہ نہ سوچ لے کہ سارا اعزاز مجھے مل گیا۔ یہ اتنا پیارا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو قبول کر لیتا ہے، اور جو جتنا چھوٹا بنتا ہے اللہ اتنا اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ من جا بالحسنتی فلخو خیر منہا، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بھلائی کروں گی تو وہاں بھلائی ملے گی، برائی کروں گی تو وہاں برائی ملے گی؟ اے نبی، یقین جانو کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے، وہ آپ کو ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ یعنی آج جو لوگ جھٹلا رہے ہیں غم نہ کرو، آپ کی ناقدری کر رہے ہیں غم نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے، تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، کافروں کے مددگار نہ بنو۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہم سے خطاب کرتا ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو یہ قرآن ملے گا، آپ نبی بنیں گے، آپ لوگوں کی رہنمائی کا کام کریں گے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں بھی کہاں تھا قرآن، ہمارے تو کچھ اور ہی پلانس تھے، ہمارے تو کچھ اور ہی ارادے تھے، اور اللہ قرآن کے لیے لے کے آ گیا، آپ کو بھی نہیں پتا تھا۔ بعض دفعہ کے بعد جوتے دے کے اندر آ جاتے، ذرا دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے، شاید کوئی شیرینی بٹ رہی ہے میں بھی لے آؤں، اور اندر آتا ہے اور اس کو قرآن ملتا ہے۔ آپ سوچیں اپنی پچھلی زندگی کو کہاں سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے لیے لے آیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اور آخری آیتیں سورت کی، وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ، وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور حقیقت کیا ہے کہ کل شیئن ہالکن اللہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، لہ الحکم و الیہ ترجعون۔ और उसी की फरमा रवाई है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। यहाँ पे सूरत पूरी होती है। आप देख रहे हैं कि पूरी सूरत में अल्लाह ताला ने एक बुनियादी पैगाम जो दिया वो यही दिया कि ये दुनिया 4 दिन की है, ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह से सिर्फ इस दुनिया ही की तमन्ना करके दुआएं मांग मांग के ना चले जाओ, उस आखरत के लिए भी कोशिश करो। पलटना तो उसी की तरफ है, मुहासबा कर सकते हैं अपना कि कहाँ पलटेंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ पे आज रुकेंगे। हमारा वक्त तो इस वक्त में तो है, लेकिन आज चूँकि हमारा वक्त पीछे शुरू हुआ था लेकिन अल्लाह का हुक्म यही था, हम इसी पे राजी हैं। कल हमारी 3:30 पे क्लास शुरू होगी। 1 मिनट जो लोग जा रहे हैं वो रुक जाएं। क्या आप लोग आज यहाँ कंफर्टेबल बैठे थे? कुछ मुश्किल तो नहीं हुआ? तो फौसी आपा क्या ख्याल है, कल इधर ही करें? शायद अल्लाह ताला ने यही चाहा होगा। ठीक है, तो कल फिर इधर ही क्लास होगी 3:30 पे, और उससे पहले हमारी क्लास इधर सुबह ही होती है। ऑनलाइन वाले कुछ भी कह दें, इंशाल्लाह ताला कल फिर हम इस गुब्बारे को पूरा करके आगे चलेंगे। जी कल फिर इधर ही करते हैं। अल्लाह का शायद हुक्म है कि आप हमारे इसी घर में रहें, हमारे गरीब खाने पे रहें। हाँ, तो इंशाल्लाह कल 3:30 बजे यहीं पे क्लास होगी। आप लोग आराम से थोड़ा पीछे थोड़े लोग अंदर रहें ताकि बाहर निकलने वालों को मुश्किल ना हो। जी ऑनलाइन से कोई माइक होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। نور السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق ووعدك الحق وقولك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق ولقاؤك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنار حق والساعة حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت. أنت إلهنا لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا. وهديتنا وعلمتنا. وهديتنا وعلمتنا. وأنقذتنا وفرجت عنا. وأنقذتنا وفرجت عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج ہم نے 20ویں پارے کو کیا, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آج ٹائم کا ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے اللہ کرے گا کہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو آپ لوگ لکھیں کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کے لیسن سے. اس پارے میں ہمارے لیے بہت سارے عمل کے لیسن تھے اور بہت خوبصورت لیسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اگر دیکھیں ہم کتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کتنی زیادہ نصیحت ہے. اور آج جیسے ہم نے قارون کے حوالے سے دیکھا, اور اگر ہم اس دور کے حوالے سے اس کو ریلیٹ کریں تو آج بھی مال